بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفاتحة کی بیان دے یووالی دا اللہ رب العزتو پاغی سلور دلیلونا او بیا د دلایلو نتیجه وا نتیجه د دلایلو وا او دعا وا د کلکیدو خدا وا باندې او نمونه دا غشا شاہی تعالی کلکون نصیب کړو او دو نمونه ده نافرمانو چاغی مقابلو دعوی نمانلا و دعوی دشمنی کولا. ده سورت خلاصه دعوی امتیازات وغیره مخی ذکر شیو بدی صورت کی ضربت فضائبان شیوخ کرام فضائل سورة الفاتحی ذکر کی آغا فضائل سورة الفاتحہ آپ ادریو طریقو باندیوی یو فضائل فاتحی و بیان دا احادیثو دویم فضائل فاتحی فضائل فاتحی بکثرت الاسماء چه دا سورة الفاتحی اسماء دیلی او درهم فضائل لفاتحی بجامعیت الفاتحة سورة الفاتحة جامع سورة دو قرآن کریم طول قرآن کریم دے تراجم شغلے اولا طریقہ چه فضائل فاتحی فا حدیث باندی حضرت شیخ القرآن رحمه اللہ تعالی سنت الدرن کی ذکر کری دی چه سمرا صحیح روایتنا و فضیلت ده سورة الفاتحه کی راغلی دی و دمرا ده بل سورة فضیلت کی ندی راغلی نبی علیہ السلام یوزل جماعت کی عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ توئی لا اعلمنك اعظم سوره في القران قران كريم کې اعظم سوره په درته وخم جمعه ما دواتو نه مخکي چه ټول قران کریم کې اعظم سورت او عزتمن سورت کم یو دی. چې د جمعات نواتل ناغ نبی علیہ السلام تووی ستاسو ویلیو چی سورت با در تقیم نبی علیہ السلام و تا سورت فاتحہ ویلا سدا چرین و آزم سورت پا قرآن کلی دویم روایت کی راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی و فی سورۃ الفاتحہ عوض عن کل شیء دا هر یو سیز نه عوض کیږي او د دین سوک بدل کېدل نشي. بل روایت کے راغلیو نبی علیہ السلام فرمائی سما انزلت فی التورات ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثله ندیغن دا سورت تورات زبور انجیل او قران کې نشته. دا زما فضیلت ته دا الله مال را کړل. بل روایت کې راغلی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی فی الفاتحة شفاء من كل داء هر یو روحانی بیماری چی بی شاغل اللہ دو بندن ینس کی رکاوٹ کی گی داغی علاج قرآن کریم کی دے سورة فاتحة کی دے هر یو روحانی بیماری داغی علاج سورہ فاتحہ کے دے. حکم یو شیز دا اللہ دا بندہ ترمین دا دیوال کی گی آغا سورہ فاتحہ ختمی دا سنور ډیر روایتونه سورۃ الفاتحه بارک راغلی دي. صحیح روایت او ډیر روایت آغا په فاتحه کې راغلی وو. دویما طریقے سره فضیلت ده بکثرت الاسماء مغمخ کی مویلو کثرت الاسماء تدل علی شرافت المسمى شنومون زیادی دا بڑیر و کمالات و بان دلالت کئی دا دیر نمونا شرافت و قیزت دلالت کئی. سورة الفاتحی گرن نمونا لی یو سورة الفاتحة وتوئی فدیوانی قرآن کریم کلاوی گی و قرآن کریم افتتاح تدی نکی گی او بل ادام دا چدا دا قرآن مجید دا علوم و چابی ام دا شفاتحہ بندست دا کی صحیح طریقہ باندی ندا دا قرآن مجید علوم بندتا کلاوئی افتتاح دا دا علوم و دا قرآن او درم دا منس افتتاح پا دے باندی کی گی منظم پا دے باندی شروع کی گی درم وات سورة الحمد وی حدیث کے اندان امراغل ہے سنبی علیہ السلام وی مال انواع د حمد را کړی شوی دی یو داغه نه سورۃ الحمد دی درم سورۃ الشکر وته وای د دې پر ذریعہ باندې د الله د نعمتونو شکریا دا کول شي سورة الحمد و توئی سورة الشکر سورة السبع المثانی او بل سورة القرآن العظیم دا دوار نمونا سورة الحجر کی راغلیو وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ سورة الحجر آیت نمبر 87 واتعیم او یقینا درکړې مې دادا وایا تونا چې بیا بیا لوستل کیږي وال قران العظیم یعنی قران عظیم قران عظیم وتوي ذکرو صبح جامعیت کې راشي چې دې دا قران کریم راجم کیږي سورة فاتحه تا قرآن کریم را غونډیږي خدای اجمالاً ټول قرآن دی سبعا من المثانی و توئی فدی اتفاق دی چې د قرآن مجید آیاتونه د سورة فاتحه آیاتونه ولي مثانی و توئی یو قول باندې مکرر فی النزول لے دو ځلې نازل شوی دو ځلې نازل شوی مکه کې هم نازل شوی او مدینه کې هم دویم د دې آیاتونو مضمون قران مجید کې بیا بیا راځي ورسره د الله صفاتونه بیانېږي الله رب العزت صفاتونه خدای حمد تشریح دا الله ربوبیت بیانېږي اجمالا او تفصیلا دا الله رحمانیت بیانېږي مالکیت، قیامت، عبادت او داغی اقسام، دعاگان داغی قبولیتنا، انعام یافتا جماعت، تنافرمان و تذکرے، دا ټول قرآن مجید کی بیا بیا راځي. درین مسانی و تذکوئی دائی مستثنا دا طول قرآن مجید کی دا مستثنا دا او دا پا فرق باندی دا بل مسانی و تذکوئی چه دا دا وزیفی صورت تے دا زان لا عقیدتاً عملاً او قولاً وظیفه کول غواړي چه دې کې کوم عقیده دا پکار دا چې د بنده هغه وظیفه وي او دا صورت یې زړه کې وي. دویم چه دې کې کوم عمل لے دا دې په عمل کار شي د وظیفه د عمل یعنی بنده دې په دې باندې عمل کوي. او بل قولاً دا صورت وظیفه کی قولاً دا صورت وظیفه کی چکالا دے پا دی صورت پوئیشی دائی زڑتا کچھ کو او پامل اخکارتو نو دے رنگ پا روح باندی چڑاوول دی بزاد عالمانو تجربه وی شاپور شیخ صاحب رحم اللہ تعالیٰ و فرمائل چې سالویخ رازی دی سالویخ زالا یا یو سالویخ زالا سحر فرض و سنت پا منس کی توجه سر اول ولی نو بیاد دو دا روح رنگ والی نو بیاد چه پا سبانی دمائی پی سرخوگه تبا بیماری و اللہ و تا صحت نصیب کئی. دیتا صوفیہ کرام پا خیدل ہوئی ویدا وظیفہ پا خکڑا تا پا خیدو مطلب دائی چپا توجو باندی او پا شوق او پا مین آغو ویلی شی چی داغی رنگ چی دے چه آغا روح والی تلون راشی پخیدل یادیدل و پخیدل ننی چه گینی لکه سڑه زربه ازربو گردان پوخ کو دا روحانیت پخیدل نی چه دا رنگ پا دیبانی چڑاوشی رنگ پی چڑاوشی او دا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی دا خاندان ہوئی دا وظیفہ وار سمشکل راشی نساہر دے سا ضروری حاجت وی شرعی حاجت وی بیماری وی دا صورت پی سار ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم سرا و دا امین چه ده ندارن اعلان سر تڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین او دا سهر چالی زلوی یا الله رب العزت ولا حاجت پوره کی دانه چې او ځلې وای به پری دی دا وای شو کې او ځلې پری چې ډاکټر ولا ور کی یو سر پیواشي یو چمچا او بس پری دی خو یو ځلې نو پری چې یو ځلې کارونه کی نو بیا راړي بیا دی بیا راي کارونه کو او دا غوط زیاد کی ای 200 گرام کارونو که 250 500 گرام راوڑا اغیر تا طاقت دی رئی بی بیماری می زیادا دا او ای دوائی پی کمزور دا مداغشن روحانی بیماری می کنن اغا کل زیادی شی اغا بیا دوائی غٹا غواری بیا وو ته دوای طاقت سیوا کوي بہرحال المثانی دا د وظیفه کول صورت ته وظیفه الاعتقاد وظیفه العمل وظیفه القول فقیده وظیفه کا فعمل وظیفه کا او بصیرت او فکرداری وظیفه کا فاغی وظیفہ کا سب المثانی او قرآن العظیم بل دینم دے سورة الصلاة دا بمونس کے لسلح کی گی یا بندہ پخفل الولی چی منفرد وی او یا والا ایمان الولی شکل دیل امامتای منسکی والاڑوی خلوص تلیکی گی خامخا او نبی علیہ السلام دیتا صلاة ویلیو تو حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی قسمت صلاة بینی و بین عبدی اللہ رب العزت فرمائیلو قسمت الصلاة بینی و بین عبدی ما دا قل ما منزوی شل دے دا باندہ دا زان ترمیان زا نبیان آغی تشریف و فاتحہ کرے دا اذا قال العبدو الحمدللہ رب العالمین شکل بندہ الحمدللہ رب العالمین ہوئی نو اللہ رب العزت ہوئی حمدنی عبدی شکل الرحمن الرحیم ہوئی نو اللہ رب العزت جواب ورگئی اصنا علی عبدی زما بندہ زما صفات کو شکل بندہ سے کم دنو مالک یوم الدین وی واللہ رب العزت وی مجدنی عبدی مدائی وی سہل اللہ شوا شکل بندہ وی ایاک نعبدو و ایاک نستعین واللہ رب العزت وی هذا بینی و بین عبدی دا زماو دا بنده شریکیات تے زکا بنده عبادت کئی او زما عبادت کی گی بنده جد غواری زمان غواری نو بنده عبد او زم عبود بنده مستعین او زم مستعان دا زماو دا بنده ترمین دا شریک تی او چکل بنده ہوئی اهدنا الصراط المستقيم تر اخر تر صورتا نو الله رب العزت وی هذا لعبدي ولعبدي ما سأل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل دا زمانه بنده په اړه دایتا او زما باندې چې سرو غواړ او خپل دی ولا ورکوم باندې چې غواړي نو ورکوم یې والا. په دې حدیث کې اشاره ده خبره ده چې فاتحه په مونږ کې وایي نو په دې طریقه باندې وایا په دې طریقه وایا چې ستا یقین وي چې الله مال جواب راکړي الله مال جواب راکړي په توجه باندې وایا ریپورت بٹن به مکه ناوا چې بس یو غر کې لګیاي او پته مونږ لګی چې سی وای او سی نه وای. مونز الله سره مناجات ته دا الله سره جرګه ده د دیو جنا په دې مهنت پکار دی. نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی چې کله بنده الله رب العزت ته متوجی په مونږ کې دا الله رحمتوم ته متوجی او چې کله بنده بل طرف ته التفات کی دا الله رحمت ته مووی الله رحمت ته مووی. د فقهاء کرام خپل ذمہواری ده او د صوفیاء کرام او اهل الله والا خپل ذمہواری ده د هر یو نو خپل برخه علی. صوفیاء کرام چې دي نو هغه ظاهری د انچا د شریعت سره د مونږ برابرې چې څنګه نبی علیہ السلام مونږ کړی واغی اتا تا غشان تی خیل چه داسی منز کو پا ظاهری منز دا سنت طریقه سر خودل دا دا محدثین و دا فقاها و کار دی خو باطن برابر اول دا دا اهل تزکیه و دا اهل احسان کار دی دا اهل تزکیه و دا اهل احسان چستا باطن مونس شده ندام برابر شی آغام برابر شی ظاهرین پا سنت طریقه برابر وی او دن نباطن هم پا سنت طریقه برابر وی برزو با تزویح و در دلگاه و خار بارزو با تصویح در دلگاو خر این چونی تصویح کے دارت اثر کظاہر برابر دے خدا نا پزڑکی غواگانی دی اخر دی او جیازو نا بل طرف تالو زائے رزیمہ دے فارغ اشوا خود المرس چکم روحانی میں اراجو اغلر تا ملاو نشو اغلر تا ملاو نشو منس کو معراج دے دا مسلمان معراج روحانی دے سمر ترقی روحانی چه بنده پا موس سرکی دمرا پا بل عمل نشی کولے پا موس سرکی دمرا پا بل نشی کولے منگا روحانی ترقی تا اراده نشتنو آو چې سړی راځي نو موږ کې ولګ مالګ مرچکه واچي نو په موږ باندې موږ مهنت نکو. صوفیاء کرام د موږ په باطن باندې مهنت کوي باطن د موږ امام غزالی رحمه الله ذکر کړی دی چې الله رب العزت لا موږ توفه کولی دا منز اللہ دا تحفہ دا دالائے ورکائے نچی او سڑے خپل مالک لا غلام په تحفه کې ورګي رجوان دې غلام دی ورکی مردار دې نه ورګي او چې کوم منس کې خشوع نه وي او توجه نه وي نو دا بلا روح دی بلا روح دی د کی روح نشته نو دا مردار سی صفه کول دی بوانا رومی ذکر کرو بشنو اخبار یا صدر الصدور لا صلاة تتم الا بالحضور بشنو اخبار یا صدر الصدور نبی علیہ السلام خبر آورا چه لا صلاة الا بالحضور چه حضور بکنین و منز نئی منز نئی د دیو جناب په منځ مهنت پکار دی دا کومه وورو خلاګور پسې بیا موږ عمل نکو چر دا په دوه کا ته موږ مهنت نه وکړې دا زمون کمزوري ده او به عبارت نو فرا ګناوم دی دلته دا خوځې موږ په ځان پړداه چې کمزوري ده نور باقاعده مستقل گناه دی چه منگا توجه خپل عباداتو تنکو او منز اهم عباداتو آغی طرف تا منگا توجه نکو تیم ام خیال نساتو دو وقت ام خیال نساتو او بیا پا منز کی دو منز خیال نساتو چه کم منز کو داغه خیال نه ساتو زنونی مصری رحم الله تعالی بارک راضی چاغو فرمایل چې ما سو د الله جواب نی او رضلې مزمخ کې نظم الحمدلله رب العالمین چې د الله د طرفه می جواب نی او رضلې مزمخ کې نظم د دې مطلب داغه کامل حضور چې دومره په کامل توجه د دې تلاوت په منځ کې کوي او په شوق او په مینا چې دا داسې یقین وي لکه چې مخامخ ویني او لکه چې په وګونو یې اوري چې الله رب العزت ولا جواب ورکړي اللہ رب العزت والا جواب ورکو نو دے دا پارا محنت پکار دے او خواری بخل و منزنو باندے پکار دا دانی چی گینی دا دم رگران کار دے چی اڑو کی گینا خوبا چی منز کئے نو منز کوا پو منز کی بلکار مکوا بس آسان کار دے منز کوا کنا بیا بل سسل دا کئے چه منز که نو منز کوا نوالتی کی تا اراده کوا پا اراده وایا و دغا توجه دا دغا توجه دا چه توش پخلوان دی منز وای او اراده دا نور صدا و دا پا منز که تا بل کار که و پا توجه لگوایا پا مزم دا بل منگا اکثر دا الفاظ و تصور کو واویه نه کم از کم دوم روایه لکتیز چه ستاق وگیوری یا الفاظ جوڑ تا چه خب اخلیوانی الفاظ جوڑ کی چه الفاظ جوڑ کی او یا ستاق وگواوری ستا توجه با بخبل برابری دی منگا بس دا سخونده گواوی چه کلب اخلو خوزو کلب اخلو خوزو ندا سورة الصلاة وتوئی سورة الصلاة بل ندی بنمونو کی سورة الوافیاء وافیاء ہر سورت چیدے لنگڑے ہوا ہے نمونس کی گی او کده دی صورت یو تک هم پاتې شو نو منځ نه کیږي دیو پورا وایل غواړي پورا وایل غواړي دا سورت الواقعہ بل نمیرے سورت الکافیہ سورت الکافیہ کافی کیدن کے بدے کے فائد تے کہ او سڑے ندی علوم سعید دا کی ندا ورنوم کافی کی گی بل نمیرے سورة الشفاء سورة الشافية شفاء و توموی او شافية و توموی دادا علاج سورة تے اصل قرآن کریم دا انسان باطنی اصلاح دا قرآن کریم راغلے دے لے چھ باطنی اصلاح لبنے کی ندی سورت کی ہم روحانی بیماروں علاج دے حافظ ابن قیم کتاب دے مدارج السالکین مدارج السالکین داغو استاد کتاب لکلو فَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ منازل السائرین داغین امو منازل السائرین آغا کتاب تفصیلی کو آو دو انسان روحانی مدارج او روحانی طرقای هغه تقریبا د دې جمله نراویستی ټول چې او سړی روحانی سفر کوي منازل السائرین د سیر نه مراد سیر الاله دی او مدارج السالکین سالک نه مراد سالک الاله چه اللہ طرف تے او سڑے روانی او پروحانی پونو بانی ببرزی فدتا بخام خاصر کاؤلتو نرازی آغاز علاج دا صورت تے علاج دا صورت تے آتول خبر اغیی کی ذکر کری دی مدارج السالکین کی او منازل السائرین کی دو جلدر مختصر نو اصل دو قرآن دادا او قرآن او یا یو سورت دا کارونو کو نو بیا ہوائی چی دانومی غلطو دانومی غلطو دا کار کئی باقی د بیمارو علاج دا د قرآن نه څه ضروري نه دی کو شو نو څه خبره نه ده او کو نه شو نو څه خبره نه ځکه دا قرآن ډاکټرای له نه راغلی خو ځینو کلماتو کې اثر شته نو چې اثر یې وکړو نو ډېره ښه ده او کوي نه کو نو په دې کې د قرآن په حقانیت کې څه فرق نه راځي ذکا قرآن راغل دیل ندی راغل دیل ندی نو ده شفا و شافیا اصل مطلب روحانی علاج روحانی علاج چه روحانیت لطرقی ورکی او روحانی بیماری کی گئی و سر جسمانی لوم صحت راضی بھی بلنو میرے سورت الرقیہ رقیہ سورة الرقیا مطلب د دم سورت. صحابه کرام تلو یو علاقه کیو سریل تلو جنگلا نو یو خار والا یو قبیلی والا سرخوا کی پاتی که دل باغی دال یو تن و توی هل فیکم راق ان فی الحی لدیغا او سلیما پتاسو کیو پاڑوشتا دمکون کے پاڑوشتا ان فی الحی سلیما او لدیغا پا قبیلہ کی یو مارسی چلے دے نو کچاتاسو کیو پاڑووی او دم واچی صحابی پاسد اماتوی چیز بیوکم خوش شرط پئی ایسو پی بیزی بارا لرا کوئی بیزی بارا نغوار بیو کندک آغای و تایی سینا آغا لار صحابی آسڑه دم کو چه دم اک آخده خکو آئی بیزی راو سی کندک سزان لالا لیکی لخکارو بی خوڑی سپاتی شوی آغا صحابی تا ملگرو یو دا خبر اکڑا می دا پاڑو توب دیده کلا نزده کرده تو خمم پا پاڑو سپات پانده نی پیجندلی چه تا پاڑوی آغا تا بی پاڑو مارو چل لال نرازی و نبی علیہ السلام نمی اوری دلیو چه فل فاتحه تی شفاو من کل دائن پا فاتحه کی دا هر یو بیماره علاج دینو دام یو بیماری و دام بیماری و زلنم بس ما بی فاتحه ویلو خدای خلکو اللہ خلکو شاپور شیخ ابراهیم اللہ تعالیٰ و فرمائل وی پختانه وی چه قول هو آغا دا خخلو دا مذوب غواری قول هو آغا دا خخلو دا مذوب غواری آغا باوی دا دیخلی نمارات اعتقاد دا مذوب دی اعتقاد دا مذوب دی مطلب چه دا دی کلیمه رنگ پی چڑاوی او روح سرعدا گرده شوی بس آغاو بانی خو چڑاو ندا فاتحه پیوی لخدای خکو دوی متاغی وی دا اوتا با قرآن جارا غسته ده مونگنا دا نو خرودات چیزونا با نبی علیہ السلام نتا پوس کن نبی علیہ السلام نتا پوسو کو وردوی دا غشانتی چل لی نبی علیہ السلام نتاوی خرائیه دا چه کمدنو تاسو رجائز دی اینا حق ما اخستم اجرن علا کتاب اللہ جائز دی دالا یعنی دا دا عبادت پتور نو دا دا علاج پتورو پا عبادت پیسے اغسطل جائز دی او علاج پتوری چوئے نو جائز دی فقاو دا استدلالو کو چه پا دم بانی پیسی اغسطل و حجرت اغسطل جایید دی کاروبار جوڑاولو تا اخنه ہوئی و کچل چادر کنو جایید دی اگر چه شیخ قرآن رحمه اللہ تعالی فرمائی دی چه دی حدیث سے استدلال صحیح نده زکا چه دا غزیمیانو دا چه دا چان اغسطوانو غزیمیانو او پاغی باندی دا ضروری وا چه دی با مجاہدینو لڑوڑای ورکی او دی انکار کڑو دی مجاہدینو لڑوڑای نا ورکڑی دی تینا پا بلا داری قراوی استلا مداول جایزو زکا دا غینا آجر اغسطل او دا غینا اغسطل جایزو و با دی با نیام خیاس نشکیره و بہرحال اغا زان مسئلہ دا نو دم پی کول دار دم صورت تے نو دم پی کول جائز دی بل نم ددے دے سورت الدعا سورت الکنز سورة الكنز دا الله د معرفت خزانه ده، دا الله د معرفت خزانه ده چې په دې باندې الله رب العزت پیژندل شي، او د انسانیت د اصلاح خزانه ده، د سلوک الاله او د معرفت الهی خزانه ده دا صورت، او د علومم خزانه ده. بل نوم ده دی سورت، سورت الدعا، سورت السؤال، سورت تعلیم المسئلہ. دادری نمونا مطلب یو سورت الدعا، سورت السؤال، او سورت تعلیم المسئلہ. دا سورت دعا دا، بنده چې کمندونو دعا کوي دا الله رب العزت نه سغواړي، نو سوال لې بل دادا چې دادا تعلیم المسئله دا الله رب العزت نه د غوښتو طریقه چې دا الله نه غواړه نو څنګه دا الله نه غواړي دا الله رب العزت نه د غوښتو چل یو چې کله ستا چاته ضرورت راشي یو عالم دی او هغه سره کتابونه دي او ستا هغه ته ضرورت دی نو څنګه به ته نه غواړي څنګه به ته غواړي نو یو دا چې دا غالب لک صفاتو کا ما شاء الله جنو کتابونه الله درکړي دینو او علوم الله درکړي دینو نازل کیا شي او لوگ وندا کې تیل لګای نو صفات پاو کې دویما طریقه دا دا چې هغه تا وجه کمندو خپل عاجزی ښکارا کې ما جس سره کوم دی کتابونه من سره خو یو دغه کنده قدرت ده دا یو کتابونه دي نور من سره کتاب من ماشاءالله ته بیروتی چاپونه دي من سره خو یو نشته خپل عاجزی بخاره دریم نمبر کې با خپل وفاداری ښکاره کی چاپل نه زمونږه باسو من راغلیو تارا ته مکتبه کولاو پړه چوړی ځان لا امخ کے پیرام راغلیو نو تارا توی چی اوڑائی دا توی چی اوڑائی نو منگ چی کتاب پکار شی بل پل زننو دک دل تارازو دل تارازو اس تلورم نمبر کی او آیا چی زما تاریخ بغداد پکار دے پوگا بلی پروتی دیرک پیدل دبارا نرا کس کڑے چی دایا اس ازان سارا او کتل آر شی اول لاغا مکتبی تو گو دستی دی نیگو کتاب میتاب نیشتی اول دا خبر اکڑا دویم دی یاد دا اوگو چی کتابون خود سر ردیگ دی خو ما سر ردی پا دو عمر دی آجزی خپلا نخکارا گئے او درم آجزی دیم خکارا کڑا خواتا دی ہوئی چی تو خوشون پڑا کی چالا سشینوار کئی سشینوار کئی چالا نو در بیگی کدی کې یوم کمینو نه درګي نه درګي الله نه غواړي دا الله رب العزت اول صفته نو کا الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین مالک یوم الدین تر دې ځای پورې دا الله تعریف نو کا دویم نمبر کې خپل عجزی متعزی اخایا ایاک نعبد من خستاد در غلامانیو دریم نمبر کې خپل وفاداری اخایا ایاک نستعین بل طرف تا اڑو جنا مونگ دے در وفاداریو فسالو رب پل آجت اے دن السراط والمستقیم نانو طویر احمد اللہ ذکر کری دی گدا خدرات و را سلطات چودیدم گدا خدرات و را سلطات چودیدم بدرگاہی تو اے رحمہ دویدم گدا خدرات و را سلطات چودیدم زان میں چھے کمدنو محتاج اولی دو آتم بادشاہ اولی دلی بدرگاہی تو اے رحمہ دویدم استاد دربار ته میرا من نکړي نو بده کېم دا درې واړه وسیلې وي غدا خدرا ځان مې عزیز ولید تورا سلطان چديدم دا الله بادشاہي او بدرګاهي تو اے رحمان دويدم استاد دربار ته میرا من نکړي وفاداري ده نو دا درې واړه وسیلې آه مې نو دا الله ته پېښا الله بدل حاجت پورا کی حاجت بدل الله پورا کی وتعلیم المسالہ الله رب العزت بنده تا طریقہ خی چې زمانہ غواړي نو داسې غواړه چې دینون باندې سو کویا شو ریشقال ورانی شي هغه داسې چې دم توي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين دا دې چا کولې دا کول نه وي صحیح ده ګره والله وي چې په نوم د الله شروع کوم او الله وي چې صفاتونه الله لره دي نو له او بل الله دې چې الله ول صفاتونه وي نو تعلیم المسالہ نو دا اللہ بندہ تا چل خی اللہ بندہ تا چل خی دا دی وجنا دا دی تلقیب القاب خداوندی و آداب خداوندی پا دی صورت کی تلقیب آداب خداوندی او القاب خداوندی الله رب العزت تبا څنګه تذکرہ کوي صلی قب و توای کم کم نمونه والی ودا تلقین دی دا الله رب العزت د القابات الله و توای رب و توای رحمان و توای او تلقیب آداب خداوندی دا الله ادب څنګه کو ایاک نعبدو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ دار تلقین القاب خداوندی دا اللہ القاب سورة تعلیم المسئلہ او مفسرین ام ذکر کردی دی قرطبی امی لدی نورم سدا طول سورة الله رب العزت بندگانو ته طریقه خي الله رب العزت بندگانو ته طریقه خي هاذا وما بعده مقول على السنه العباد ليعلمهم كيف يتبرك باسمه چه الله رب العزت بندگانو ته چل خي چدا اللہ جو نمنا و برکت سنگ حاصل ہوئی حاذا و ما بعده مقول على السنة العباد لیعلمو کیف يتبرک بی اسمه و يحمد على نعمه بزایویلی بل نمد دی صورت تے اساس القرآن دو قرآن کریم دو فهم بنیاد دو قرآن کریم دو ذکر بنیاد دا صورت تے بل نو میرے ام القرآن او ام الكتاب. ام القرآن او ام الكتاب ام چلے ندا پاس اصل طویلے کی گیا ربائی کی او درا گرزے دو زائت ہوئی درا جمع کی دو زائت ہوئی د سر سرمن چې کم ځای تراجمه کیږي هغه ته ام دماغ وي. سرمن هغه ځای تراجمه شي لخر کې چې کم اجنډه وي او ټول لخر هغه تراجمه کیږي. یو د یونټو جانډي وي د یونټو جانډي وي چې دا وړو وړو یونټو خپل خپل جانډي بل د ټول لخر یو جانډي چې ټول و تراجم کی عمر رایا و تو یاری تا عمر رایا د ټول جانډو مور یعنی ټول جانډي هغه تخت شي او راجم شي ام الرایات. مور تو مور زکوئی چه بچیو تارا گنڈی گی پختانوئی چه چاپلار مرشی ویا کال پس یتیم کی گی خوچه مور مرشی و بسار لیتیمی زکار ورنو آور سب یا تس نس شی نو مور در آغنڈے دو زائی گی در آغنڈے دو نو دام قرآن کریم دی صورت تا ام القرآن ہوئی او ام الكتاب وطا ہوئی زکاراتو القرآن دی تا راغنڈی گی اور آجمکی گی قرآن کریم و تراجمه کی گی اور آغنڈی گی. دادوی ما طریقه و دفازیلت دفاتهی بے کسرت الاسماء بے کسرت الاسماء درین فزیلت دفاتهی اغلی بی جامعیت الفاتحہ بی جامعیت الفاتحہ چلا فاتحہ سے کم دا دا طول قرآن را غنڈی او دیکھ طول قرآن کریم دے. شیخ سے دپن پیر مند ذل حلالی و تفسیر دے سورۃ الفاتحہ کی او دارنگی شیخ القرآن رحمہ اللہ تعالی سنت الدرر کی دیار لس وجوہات ذکر کری دی چھ فاتحہی تدا قرآن سنگ را گنڈی گی سنگ و تراجم کی گی منگا یو سو طریقی نمونی دپار ذکر کو. اول نبی علیہ السلام فرمائی لیو نبی علیہ السلام ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے نبی علیہ السلام فرمائی لیو چھتا تورات علومو او دی انجیل علوم طول علوم جدین و آپ قرآن را جمع کری دی او دی قرآن علوم فاتحی را جمع کری دی. دا اسمانیو کتابونو تورات زبور انجیل دا قرآن مجید را جمع کری دی او قرآن کریم چه ده دا په فاتحه کې پروت دی. نو فاتحه د ټول علوم او راجمه کوم کې شو چې ټول علمونه هغه فاتحه راغون کړل. دوین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی لی لکل شہن لباب ولباب القرآن الحوامین داری اسیزی او نچوڑی او خلاصلی لکل شہن لباب ولباب القرآن الحوامین دا هر یو سیز یو نچوری او خلاصی بی ولو باب القرآن الحوامیم دا قرآن کریم نچوڑ حوامیم بی او دا حوامیم و نچوڑ آغا فاتحا دا زکا حوامیمو کی دو خبری بی یو زمر کی ویلو دیباچاوا فابد اللہ مخلص اللہ الدین او حوامی مداواوا فادو اللہ مخلص اللہ فادو اللہ مخلصین اللہ الدین عبادت صرف دا اللہ او دواو بلن صرف دا اللہ صرف دا اللہ وإياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين فاعبد الله إياك نعبد فادع الله إياك نستعين القرآن حواميم تجمشو حواميم فاتحة تراجمشو أو حديث كرازي الدعاء مخ العباده اصل عبادت دوا ده زګه عبادت مقصد هغه عجزی وا او د باندې تعلق الله سره جوړیدلو هغه په دوا باندې کیږي دعا باندې کیږي چې الله رب العزت سره تعلق جوړ شي اواز زیرا شي نو دعا مخ ول عبادت اواز دعا هو ول عبادت نو د ایا کنا عبدو ایا کنا استعین حاصلو ایا کنا استعین چې سره ستانه مدد غواړم او دا خبره بسم الله کې و بسم الله الرحمن الرحیم استعینو باسمه خاصتا صرف دا اللہ نمدد غواری الباو للاستعانا بال استعانتوا سالم قرآن تسمیه تراغی و دا تسمیه بالا راغی چا اللہ سر جخشا او دا اللہ نمدد غوارا ادیو جنوئی على علم نقطة كثر الجاهلون علم خو یو ټکو خدا نه ناپوهه د واجب غټ شو یعنی مونږ پوهیدونه چې په دې باکه څومره سپرات دي دا ورپسې قران تشریح راوړه على علم نقطة كثر الجاهلون په لاندو خبرو مونږ پوهیدونه دا غي تفصیل وکړو ورطول قرآن کریم بی ضربال را دی ذکا الباو للاستعانه اللہ سر تعلق جوڑ کا مدد دا اللہ نو غوار پار سکی درنو طریقہ آغر دادا قرآن مجید چی دی مدرین کسم آیاتو نا بیانی یو عقائد بیانی چې بنیاد سم شي، بنیاد سم شي، دویم اعمال بیانې، اعمال بعدی دا چې هغه سم شي. او دریم مجازات، دریم مجازات چې بدلا ردی چې چا قیدا او عمل سم کړل دا غي بدلا، چې چا سم نکړل دا غي سزا. او مجازات دا درې قسم آیاتونه قران کریم کې دي، دا درې واړه فاتحه کې دي، مالک یوم الدین پوری عقائد سمول، چا عقیدہ سمشی بنیاد سمشی. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم، عمل سمول، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دا دې کمدنو مجازات خیر بدلی او بدی بدلی، مجازات. سالورمه طریقه دادا، حدیث جبریل تا ام سننه وی چادا حدیث و اصلو ام الدین و دوی سالم دین و تراغنڈی دو فاتحه تا ام القرآن ہوئی. و حدیث جبریل کی، حدیث جبریل کی پینز خبری بی، یو قائدو، یو اعمالو، درم اخلاقو، علم الاحسان، دا علوم سلاسو دو دین. او درین پاہی کی سالورم قیامتو، او پینزم علامات دا قیامت، قیامت او علامات دا قیامت، دا سالور وانا خبری دادی صورت کیم دی، عقائد پکی دی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، عقائد شو. اعمال پکی دی، اهدنا الصراط المستقیم، علم الاخلاق، علم تصوف پکی دے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تقدیم دی ایاکا وغیرہ درس کی تفصیل راجی انشاءاللہ. علم الاحسان پکی دے، علم تصوف. قیامت پکی دے، مالک یوم الدین، علامات دا قیامت با بکیومی، و قیامت و علامات دا قیامت با یو حساب دی. دا اٹول پا کرالل. بلا طریقہ قرآن کریم کے، قرآن مجید کے دو قسم آیاتو نے، یو آیات نظریہ او دویم آیات عملیہ. یو تا حکمت نظری ہوئی، باطن تی کول، باطن برابر ہوئی، او بل آیات عملیہ حکمت عملی و توئی. اعمال سماول، عملون برابرول، چې اعمال سم شي او برابر شي. اعمال برابر اول فاتحه کیم دا دواړه دي. باطن سماول او عمل برابر اول دو طریقه زمون د شیوخ دي چې دا غي په نهج په اسانه معلومیږي. یو قرآن کریم کی آتم زامین ذکر کے دل پاغی کے سالور اہم مسائلے وی مسائل مهمہ اہم مسائلے وی یو دا اللہ یو والے دا اللہ رب العزت یو والے دوین د نبی علیہ السلام د پیغمبره تعارف او درین د قرآن کریم بیان سالورم د آخرت دا سالور والا پدی صورت کی بالکل خارجی. الحمدللہ توحید مالک یوم الدین قیامت صراط مستقیم صراط مستقیم صراط مستقیم قرآن کریم صراط الذین انعمت علیہم نبوت سلور وارا مسئلے قرآن کی خارجی دا نور سیدی دا غوم پہ اشارات و معلومی گی پہ اشارات و معلومی گی عبادت کی عبادت بالجوارح جہاد دے او عبادت مالی انفاق دے. نن نعبدو جمل تنظیم دے تقدیم دی ایاکا او صراط والذین انعمت علیہم دا آداب دی دا آداب دی. نو طول مضامین دا قرآن آغف سورة الفاتحہ کیو قرآن مجید دا فاهم بے اعتبار من سالور حصے ویلے وی دا پوئے پہ اعتبار باندے قرآن مجید سالور حصے وی اولا حصہ پاغے کے خالقیت دا اللہ فدویم حصہ کی بیان در ربوبیت دا اللہ ہو درہم عیسیٰ کی بیان در رحمانیت او مبارک فی کل شین ہو اللہ سالورم عیسیٰ کی مالکیت ہو مالک لکل شین هو اللہ آسلور وارئی سے دلتا قرآن مجید ذکر کری دی. الحمدللہ اللہ پا صفت دا خالقیت ارچا پی جندو پا صفت دا خالقیت ذکر دا اللہ و مراد دے خالق والحمد للخالق دا اول عیسی شوا المربی لکل شین هو اللہ رب العالمین المربی لکل شین هو اللہ تربیت کو ان کے اللہ رب العزت تے درہ عیسی الرحمن الرحیم مبارک اللہ دے سلورم عیسیٰ مالک یوم الدین سلور وعی سے فاتحہ کرا لے بیاول عیسیٰ خالقیت فاتحہ کے فتسمیہ کرا لے اوزوے میں بھی قیاس کرا اور رحمان الرحیم کی درے میں اسرالہ سلورہ میں بھی قیاس کرا تو دوائی سے بیات کمدنوں تسمیہ کرا لے یو سراحتن و بلزمنن چھ پیدا کہ ان کے دے نو پالن کے اندے اور چھ برکت ور کہ ان کے دے نو مالک و اختیار مند ہم دے نو ٹول قرآن کریم تسمیہ لراغی داو جامعیت دفاتے ہیں شٹول قرآن کریم آغا سورت فاتحے ترا جمع کی گی نو در ربط پزائے منگا فضیلت بیان کو پدریو طریقو باندے یو دا حدیثو پا طریقہ دوین دا نمونو پا طریقہ او درین دا جامعیت پا طریقہ باندے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن کریم شروع شد بسم اللہ ندے خدا غین مخی اعوذ باللہ ویل دا جمہور و بنیزبان سنت مؤکد دی عطاء ابن ابی رباح رحمہ اللہ تعالی و تواجب ہوئی او تواجب ہوئی دا دیو جنا ابتدا کی دا اعوذ باللہ داغی وضاحت آغا کولے کی گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نو مقصد دے سیادے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تا اعوذ باللہ تا تعوذ ہوئی او استعاذہ و توئی اعوذ باللہ ویل نو حکم خداغی سنت مؤکدہ ہو قرآن کریم پہ حکم کر دے سورہ نال اٹھانوی آیات کی ہوئی اٹھانوی اذا قرات القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم اذا قرات القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم چکل قرآن لولی فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم فنا غوارا پا اللہ سرار شیطان رتلی شوینا الفاظ چکم تکی ویل پکار دی نو یو قول اولادا دی چاوزو باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ اٹھکے چھ دے نظام قرآن کے راغلے دے قل اعوذ برب الفلق. اعوذ راغلو قل اعوذ برب الفلق او بالله من الشيطان الرجيم راغلو فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وذا فاستعذ امر باندې چې عمل کړي نو اعوذ بواینو نو قل اعوذ فاستعذ نو قران مجید تلاوت سره بالله من الشیطان الرجیم وذا بالله یوزن شو اعوذ د بل زینا نو موافقت د قران سره ډیرو. حافظ ابن قیم رحمه الله تعالی هغه یو نقطه وایلی دا وای طلب دې استعاذی چې سړی کوي چې استعیذ سره وکي دې وایي زه طلب د پنا کوم طلب غواړم ز پنا نو زه په پنا کې راغله نه ده دلا طلب ز پنا کوي خو ځان پنا کې ورکړ نه ده په امن کې. او چې کله او سړی طلب د مغفرت وکي نو زه مغفرت وکړو نو د استغفر په جواب کې چې استغفر وای نو صحیح ده خود استعیذ په جواب کې چې استعیذ هوای نو صحیح نه ده داغه په جواب کې و اعوذ هوای د استعیذ په جواب کې چې اعوذ هوای او تا په امر باندې عمل وکړه ځکه داغه مطلب ځان حواله کا نو چې تا وې ز طلب کوم د ځان د حواله کولو ولا ځان دی حواله کړه نه ده اعوذ وای نو ځان دې سکو حواله کو او چې استغفر وای چې بخانه او غواړه او تا وای چې زه بخانه غواړم نو دې غوښتله دې استغفر په جواب کې استغفر الله ویل دا جواب دی یعنی منل امر دی خو د استعاذ په بدله کې په جواب کې استعیذو دا امتثال امر نه دی نو اولاد آوا نور جائز نور سرین دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ سمیع علیم داور سر ہوئے درین استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم دیکھا قرآن کریم کی د فست عز بالله سرا انه سميع عليم راغله ده فست عز بالله انه سميع عليم دا راغله ده نو استعذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يادام راوي استعذ بالله من الشيطان الرجيم انه هو السميع العليم مستقل وربسيرا ورا زګا چې پناه وختل شیطان لري د شیطان وسوسه هغه الله او ربل سو ګناوري مستمیع صفات راوړو او شیطان چالونا اللہ تا معلوم دی ارسو پنو پوئی گی نو صفت دا علیم راوڑو صفت دا علیم راوڑو اومنگا اوائل اولاد گمدانو اغدا آوا نوری جائز دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مقصد دې سیاذی دې مقصد دې کلمې اغه انسان الله ته حواله کول د ټول شرونو نه هر قسمه شرونه چې وي کاغذ اعتقادات وي کاغذ اعمال او جواری وي کاغذ ظاهری وي که باطنی وي نو د ټول شرونو نه بچ کوونکې هغه الله رب العزت دی الله رب العزت دی نو رد دی په شرک فی الاستعاذه باندې ځنې خلق داسې وو چې هغه د مخلوق د شرونو نه یارېدل نو دا هغې شرونو د وجې نه د مخلوق غلامي کوله او د هغې عبادت به کوو لکه د پیریانو نه یارېدل نو امن به د پیریانو نه غوښتو او بیا به د هغې غلامي کوله د هغې په نوم به منښتې ورکولې د هغې په نوم به منښتې ورکولې نظرانې او شکرانې او عزتونه به ترې غوښتل کله به د زیارتونو دا غینا یریدل په کدیل امنګا مانس تایو ناوړه نو مونږ دا وا تکلیف راوړ شيږي غایب هم فقره کې ورغړي او غنمو کې به مونږ کانو شي یا په کې سپګایو شي نو خامخا دا منخت ورکول غواړي نو یاریدل با دا یو وهمو بوتان وهمو گما لا اله الا الله دا وهمونو غلط خیالاتو دا قرآن کریم رد کړی دی سورۃ الجن کې وایي وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا انسانانو کې څخه خلقو به د پیریانو پناه حاصله ولا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا دا غی پناه به حاصل اولا دا غی لیم تیز غٹ کو فضا دو عمر آقا چا غی امی منتا ماما گان ہوئی پیریانو ماما گانو تا سخپلا کڑا والی منگل اخپلا کڑا را گئی تا اخپلا کڑا نیشی گرزو لے چی دی پا پیریانو گرزائی ندا پیریانو تا چی کم دنو ماما گان دیوی ماما خو پختو کې د مور رور ته وایي داسې ده که نه د چا مور پیر وه چې دغه ماماګان دي خو دا پښتنو کې قانون دا دی چې د چا نه یریږي نو هغه ته ماما وایي لکه پولیس ماما یریږي ته نه نو پولیس ماما راغې وایي پوجي ماما راغې یریږي ته نه نو ماماګان ورته وایي چې د چا نه یریږي نو ماما ورته وایي نو په پیریانو ته ماماګان وي یریږي دنا کوم مسلمانانی نو مسلمانان رونه دي او کافرانی لکه څنګه چې د بوش تونی کافر هغه دشمن ته ټرمپ مام دار دشمن دی په دک شان دي پیرین دشمن دی یریږي د سشیلا شدت نه یریږي و عقیده بر کمزوری زکا با تیاری گی چه عقیده بر مضبوط آوان و غلامی بر کئی لکه بر تشرف بایی دا یریږي د پیریانو نه په ماماګان به وتویل زیارتونو نه وریدل نوال ته به خوا کې ونه مور نه کټ کاولا وې دې نه چې ونه کټ کې څه سړی ته پیخیږي او هو بیا وی هغه څنګه جوړلو څنګه چې مونږ کټ کړه وی هغه نه ویني راو به ستار چې مونږ کتل ویني تر به دې پیریانو آرامیانو باغی بینه بایولی و دا چل بے کاؤ نو خلق بے ریدل بیا کل بے چه کندنو تاکیدی خبردی کمزوری بی نو چه دوانی نو بیستانگ را کٹکولا نو پیری بارو گونتا که کتا را کاغو نو چه رارتاو بے کنو گو رو اس سے پیخی کی سڑی تکنا کل بے والا غیر آور غراو پیریانو دیو بے دا خام خاقیدی بے والا خراب اولی نبیا بے دا دیو دا وجنا دا مخلوق غلامی کولا او دا غینا بے ریدل مانختی شکرانی دا بے زیارتون لولی اعوذ باللہ کی دا دا غیرہ دوسو چه دا شرونو نا بچکون کے صرف او صرف اللہ دے شرونو نفج کون کے صرف او صرف اللہ دے بل سوک چے دے نا دا شر نفج کون کے نشتا نا دا بل چا غلامی صلاح کئے شیاری کتے نا او غلامی کئے زان اللہ تا حوالہ کا زان چے کمدنو اللہ تا حوالہ کا فاعوذ بالله کی آغازان حوالہ کول و اللہ رب العزت تا چرا هر قسم شر نہ بچ کو ان کے یک ہی آواز اللہ دے کاغذ ظاہری شر نہ دی او کو روحانی شر نہ دی بچ کو ان کے لاگے نہ اللہ دے تفسیر روح البیان کی ذکر کری دی روح البیان کی دعوذ باللہ بارکی چقال آل المعرفہ هذه الکلمات وسیلۃ المقربین واعتصام الخائفین وعتبى المجرمین ورجال آلکین ومباسطت المحبین وهو امتثال قول رب العالمین فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ چدا چچا تد اللہ معرفت ملاوی دا غید مقربین دا پارا وسیلہ دا او چکم دا اللہ نا یریدن کی دی دا غی دا پارا اعتصام دی دا بچاو ذریعہ دا چکم مجرم دی غاغل ملامتیا دا و عطب المجرمین و رجع الحالکین چکم حالک تے کافر دی دا غل پارا مرجع دا چدی زیل راشا وَمُبَاسَطَةُ الْمُحِبِّينَ چه چا دا اللہ سر محبت تے امین دا دا غید پار بسط تے و امبساط تے وَهُوَ امْتِثَالُ قَوْلِ رَبِّ الْعَالَمِينَ دا اللہ خبر منل لی اللہ ویلیو چه فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ میرا شیطان الرجیم دا دا اللہ خبر منلو چه دا اللہ پا خبر عملو کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وایا دا دی کلمی جو باندہ پناہ غواڑی دا اللہ نا یعنی دا اللہ رب العزت پا پناہ کی راضی دا اللہ پا پناہ کے راضی او د شرونو نه په الله ځان ساتي. هر ډېر فواید دی روحاني چې کله دا صفات بنده کې راشي روحاني ډېر فواید دی. یو فائدہ دا دا چه دے کی اقرار دے پا قدرت دا اللہ او پا عجز دا خپل ذان چکل دا اعوذ باللہ ویل نو اعوذ سر دا ذان محتاج کو چه دیر شروع ندی او پا ما که ایس شر ده مقابله طاقت نشتا زد شرونو نزان بچ کوله نشم. دا اللہ پا علم و قدرت اقرارو کو چاگه شرونو اللہ تا معلومم نی او اللہ دا غینا و بچ کولو قادرم نی پا غی قادرم نی نو دا دا بندلوی کمالو. ذکر صوفیاء ہوئی من عرف نفسه فقد عرف ربه. چاچ زانو پیجن نو دربو پیجن. من عرف نفسه بالعز نو عرف ربه بالبقاء عرف ربه بالقدرة. ومن عرف نفسه بالفناء نو عرف ربه بالبقاء. چا چې ځانو پیژن په عجزای چې زه کمزور یم نو خپل الله او پیژن په قدرت. او چې ځان یې پیژن چې زه او زما هر څه ختمېدونکي دي نو عرف ربه بالبقاء الله یې پیژن چې هغه باندې فنا نه راځي پاغه باندې فنا ناراضي. د دې وجنه د سلوک اولانه لار چې سړی الله تزان رسي دا اولانه سيزداري چې د ځان نه به اعتماد ختم کی د ځان نه به اعتماد ختم کی نه به په ځان اعتمادي او نه به په خپل اعمالو او په خپل استعداداتو پاغي به اعتماد ني دانه چې استعمالي وینا کای با ظاهري اسباب به استعمالي خو اعتماد به بي ني. دا ولا نه لاروا چې الله رب العزت تزي الله تا قدم اخلي الله رب العزت طرف تا قدم اخلي نو اول با خپل ځان او پیژني فدارو حصول معرفت الهی اول قدمو ځان پی جندل پا عجزائے او اللہ پی جندل پا قدرت. دویم ادادا چی او سڑے دا اللہ رب العزت عبادت کی تابداری کی نو بغیر دا دین نکی گی چه ده شیطان نه تختیدلی نوی او ده آغا نه بایکارت نوی کرده نو بده که ده شیطان نه بایکارت ته نو ده اللہ عبادت تا با فارغ شی. دره مدادا چه یو فرار وی او بل قرار وی نو د دشمن نه تیښته پکار ده. ان شیطان لکم عدو فاتخذوا عدوا ان شیطان لکم عدو فاتخذوا عدوا. د شیطان نه او د شیطانی سيزونو نه دا غیر تیښته پکار ده. ګناهونه شو او شیطانی سیزونه شو داغی نا تیختا او قرار اللہ خواتا پکار دے الله سره ټینګېدل پکار دی چې باندې پاتې شي الله سره. ففروا الى الله اوس غلای په طرف د الله باندې اوس غلای په طرف د الله. نو اعوذ کې فرارو او بالله کې قرارو. اعوذ کې فرارو چې بنده تا لکه څنګه چې بدني ضرورونه ضرورونه خاري د ور نه سړې تختی د سپینه سړې تختی دارنګي د بي ذاتای نه سړې تختی د لاول نه سړې تختی چې کوم ځای کې جسمانی اضرار وي جسمانی ضرورونه وي داغه نه باندې تختی چې دک کا کیفیت د دد زړه شو او د ګنا نه دې تختی او د شیطان نه دې تختی. خدا فراری روحانی دی روحانی فرار چې کم ځای د بدن فائدہ وي هغه ځای باندې پاتې کیږي. بدن فائدہ وي خوراک ملاویږي مال ملاویږي ضروریات پاسانه ملاویږي نو هغه ځای باندې پاتې شي. په چې کم ځای روحانی فواید وي د الله د کتاب په خوا کې د یو نیک عالم په خوا کې نو هغه سره د صحبتو کې قرار. نو اعوذ کې فرار دی او بالله کې قرار دی بالله کې قرار دی. درې مدانه چې دا باندې دو دشمنان دي یو ظاهری دشمن دی او دویمی روحانی دشمن دی. ظاهری بدنی دشمن لکه کافر شو ناغه ظاهری دشمن و خکارا. قرآن مجید داغه دا جنگ حکم کرده ده قاتل الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر جنگ وسروکا. باطنی دشمن شیطان دی ان شیطان لكم عدو مبين او داغر دشمنا اعلان الله کړه دی چې ان شیطان لكم عدو فاتخذوا عدوا. شیطان سره دشمنی وکي دشمنی شیطان سره وکي اوس خطرناک هغه باطنی دشمن دی ځکه ظاهری دشمن هغه ستا دنیا خرابوي او باطنی دشمن هغه د ایمان خرابوي هغه ایمان خرابوي. ظاهری دشمن که غالب شو تعالی الله اجر درکئی که باطنی دشمن غالب شو تبا گمراه شی که ده ظاهری دشمن مقابله که مر شوی نو شهیدی او که ده باطنی دشمن مقابله که مر شوی نو توریدی لعنتی او رتل شوی. نو باطنی دشمن خطرناکو داغه الله ته حواله کا داغه نه بچون کې بل څوک نشته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بلدا چې لږ د بابا واقع ته وګورنو بابا ته قسم کړو وې زستا خیر خوایما وقاسمهما انی لکما لمن الناسین هغه ته قسم کړو ویزستا خیر خوایم نو ورسره څه چالو کو او تا ته قسم کړې چې زستا دښمنه ما نو تا سره به څه کوي لا احسنکن ذریته الا قلیلا فبعزتک لاغوینهم اجمعین فبعزتک لاغوینهم اجمعین ستا په عزت مې قسمی ټول بغلطو ما لا احسنکن ذریته الا قلیلا جلبکم به نو الله تزان حواله کا الله رب العزت تزان حواله کا بل اداوا چه زړه چه ده زړه قلب زړه چه ده دا دا اللہ دا معرفت او دا محبت باغ دے دیتا دا اللہ مین رازی دا اللہ دا تجلیات و مرکز دے انوارات و ترازی نزڑ دا اللہ باغ دے او جنت دا اللہ چھے نو دا دا مسلمان باغ دے جنت دا اللہ چی دے نو دا دا مسلمان باغ دے سوچ کوئی زڑا دا اللہ باغ دے او جنت چی دے نو دا دا مسلمان باغ دے چکلا اللہ رب العزت چکلا بندہ اللہ زڑا تراولی دا اللہ مینا دا اللہ محبت آغاز لطراولی نو اللہ رب العزت دلا جنت ور کی چاگی کی عرصوی نو جنت دا آغا باقشی نو اللہ رب العزت بندت ہوئی بنده ته وي چې ستا د راتلو نه مخکې ستا د راتلو نه مخکې ما ستا د جنت نه ستا دشمن یستل لري صحیح ده شیطان یې ستاسو نو قال اخرج منها مذموما مذموما ستا د راتلو نه مخکې ما ستا د جنت نه ستا دشمن څه کړی یا ستلره او ته چې کمندنو زما د جنت نه زما دشمن نو باسي زما جنت تاسړو نو ته دې څنګه شیطان ملګری کای او شیطانی سيزونه ما سره ملګری کای وی الله رب العزت باندې ته وای چې زما د جنت نه زما دشمن او باسا نو بنده و تا اووی چه یا اللہ دا دی دشمن پا یستلو زا قادر نیم زما وست نیشتا دا دا یستل زما وست نده نو یا اللہ لکسن چه دی زما دا جنت نیسته ہو نو دا کشان دی دا خپل جنت نو باسا نو یا اللہ خوشحال چی او اللہ اوی چه بنده ما تزان حواله کو ما ته ځان حواله کو الله رب العزت شیطان چې دی واغه د بنده د جنت نه وباسي د خپل جنت نه وباسي د زړه نه چې کندنه وباسي دا الله رب العزت طرف تعجزي وا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم استعاذه چې دا نو دا دروازه ټکول نی استیزان پکاری استیزان چې سړی په ور داخليږي راغله چې کمدنو دروازه ټکول پکاري نو استیازا بمنزله قرع الباب دا په منزله ده د دروازې د ټکولو. نو قران کریم د لسو بټین کې د قران مجید د لسو بټین کې اعوذ بالله ډیر فواید دي. قران کریم د خیرونو خزانه ده. قران کریم ویلی دی وقیلا للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا سنازل کړي د تاسو رب نایو ته د خیر خزانه ده. نو او قران ګڼو ځایونو کې اصول کې مونږ وایلو چې قران ته خیر ویلي منافع او د دین او د دنیا او د دنیا او د آخرت او قران کریم کې دي. شیطان چې ناغه حاسد دی او دشمن دی آغا انسان د خیر خزانی ته نه پریدي دی ته نه پریدي. اول کوشش دا وی چې بالکل دل آرام شي هر څه زکۍ او قران دې نه زکۍ هر څه یوري او قران دې نه اوري پار څه ځان پوه یې کوي او په قران دې ځان نه پوه یې کوي. اولنه مهنت دا وی چې د سره دې قران خوا ته راځي رانشی کچر تراشی نبی مهنت داوی چه ده بداس ساخته کی یا طالب او یا مدرس ده قرآن بداس ساخته کی چه ده قرآن کم مقصد ده چه اغده تا بیا ملو نشی بیا ملو نشی چه ده قرآن کریم سا مقصد ده او کم مقصد لقرآن دنیا تراغل ده نو آغا مقصد ده تبیا ملو نشی دا عقیدی اصلاح دا عمل اصلاح دا عالم اصلاح آغا ده تا ملو نشی یاو لزڑک سوا چی چه مره دی مولا خبر اماورا یا مولا لتوجو بل ستا کی دا سه مسائل تا چغه مفید نوی داغه درس او استعداد په نور نور سيزونو باندې خرچي په نور سيزونو خرچي. نو قران وای او قران فائدہ نوی قران تناسوی او قران فائدہ و ته ملاو نشي. نو د شیطان په مونږ باندې د خیر دا خزانه سود نه ده او دشمن دی نو هغه قرآن په لاره کې کینی او ویلی وو چې لا قدن لهم صراط المستقیم کینم بدی ته په دې نیغ او سمه لار کې به ورته کینم سمه لار کې به ورته کینم یعنی نه میرا پریزم تا طرف تا ستا طرف تا بینا را پریزم. نو حکمو شو چه ابتدا دا قرآن کی استعاذہ ہوگا اعوذ باللہ ہوا آیا چه دا شیطان دا چلونو نا خلاص شی دا شیطان دا فریبونو نا داغین چه کمدنو خلاص شی. نو دی وجنا د په ابتدا کې حکم دې استعاذه وشو. دویم حکمت دا دی چې باندې د تلاوت نامه کې کله جب چې دا ماغس خاږي په دروغ او په غیبت باندې په چغلای باندې پاغي باندې خاږي نو الله رب العزت باندې تا حکم کوي چې دا جب صفا کا جب صفا کا چې دا پاک کلام په پاکه جب راشي. یو ظاهری سوالاتی منزو داغی دا پارا ظاهری پاکی پکاروی. دویم حقیقی سوالات تے چاگا دا زڑنا اللہ تا متوجی کی دل لی او اللہ رب العزت سر تعلق جوڑاول لی. سوالات حقیقی آغا ذکر و قرآن تا ذکر ہوئی داغی دا پارا طہارت باطنی بکارو. نتعوذ ہوا آیا چپاکی راشی چپاکی چه کمدنو راشی چه صفائی او پاکی راشی. بلا دادا قرآن کریم چه ده و شفاء اللی ما فی صدور ده دا علاج ده و دارو ده. او اس لکسنگا چه تا بدن دوائی خوری و چه کم سیزونا ده بیماره سارا مقابل دی نو آغا لرکای پرهیز چه وطا ہوئی پرهیزم کائی چه کلا پرهیزو کی او دوائیو خوری نو اثر زیادو کی اثرو کی زکا دوائی دا سی زی سر ملاو شی چه آغا زی مقابل موجود نو نو اثرو کی. نو دا قرآن چه ده دا روحانی علاج دی. وساویس خیالی شهوانی وساویس چی دی شیطانی وسوسی چی دی نو آغا دی سره مقابل دی. نو که آغا پزلکی وی او قرآن و سر یوزای چی نو بیا ډیر اثر نکی. چکل تزل صفا کی وسوسو نزله صفا کی اوز دارو زله سره ولګي راغبا داسې ځای سره ملاو شي شال تا به ماده د مرز نوي او مقابل و د مرز نوي نو علاج به ملاو شي. هدي و جنا تلاوت پټین کې اعوذ بالله و سنت شو. بل قرآن کریم چې دی دین اوریدو لا فرشتی راځي و شیطان او فرشتی چې دی نو دا زد دی یو بل سرا. شیطان او فرشتی دی یو بل زد دی دی یو بل زد دی نو دا فرشتی اوش دغاو شاڑا شیطان و شڑا چه مجلس ده فرشتو شی مجلس شکندر ده فرشتو شی. بلا دادا نو مسلمان زلد چه ده نو دا اشراف تیر صفا ده چه کل ده بلکل صفا وی نو ده تا ایس رکاوٹ نشتا. شیشا چیوی شیشا دا چه صفاوی نو پایی که خکارکی گی ارسو او که پاغی بانی خڑوال راشی داغون پی راشی نو بیا پا که سخکاری نا نو دا مسلمان زده چه صفاوی بلکل نو دیتا ایس رکاوت نیشتے حق تا چه واسمانونا عرش و کرسی دام دیتا رکاوت که دلی نشی زگا قرآن وی الیهی اصاد الکلم الطیب الیهی یصعد الکلم الطیب پاک خبر الله ترسی نو الیهی ویلی نو دی الیهی میانس کی نو آسمانونا نارس او نو کرسی اس شی رکاوٹ نی ڈائریک اللہ تزی اللہ تزی دا دی وجنا دا مسلمان دا زر صفائی اغا پاوزو باللہ باندی دا پاوزو باللہ باندی دا چه دا زر صفا کی نسیده بچه کمدنو اللہ رب العزت ترسی ماده دا اللہ رب دا با اللہ ترسی بل قرآن کریم چه نو دا هدایت تے او شیطان سوزون که ده دی ماده لرا دادا سده لکاور لکاور چه دا بوٹ سیزی ده هدایت دا بوٹ سیزی تا اوزو باللہ ہوا یا چه شیطان لری شی چه دا بوٹ دا لہون سیزی بل حکمت چه کمدنو دا دے حکمت دا دے چه تا اوزو باللہ ہوا یا نو دا آرن دے اٹھالائی دا دا دے خبری چه اوز قرآن وی لکی گی بادشاہ را روان دے نو طول متوجه شی بس حدی و جنا که یو سڑے دا حدیث و عبارت ہوئی نو آغا با اوزو باللہ نو ہوئی دا فضیل اعمال تعلیم کی نو اوزو باللہ بنو ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم بوئی بسم اللہ بوئی اعوذ باللہ دا قرآن خصوصیت تے اعوذ باللہ دا قرآن یو خصوصیتیانی ہائی جلسے تو دری گنوی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ټول چې سو لار دی دا خرزا من دیوز دا سڑی جویم دا دیتا اعوذ باللہ ہوئی دے کنزلو تسوئی نور بسی آیات ہوئی اس سے اور بسن نہ ہوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زما عزت من درونو در بکی کمال انجارا واغستا اعوذ باللہ چیدی ہوئی دا اعلام دے او خبردارے دے چی بے ان الاتی ہوا القرآن چی دا کم را روان دے نو دا قرآن کریم دے کم چی را روان دے نو دا قرآن کریم دے دا دا قرآن خصوصیت تے دا دے دا پارا چی خلق و تا متوجی شی خلق و تا متوجی شی حکم و سامارات دے استعاذی چی سڑے اعوذ باللہ ہوئی او اللہ رب العزت تزان حوالا کئی نو دا دی دیر زیاد سامارات تی او میواجاتی دی قرآن کریم گورا نو آغا میواجات پا دا تخیی آغا میواجات پا دا تخیی موسیٰ علیہ السلام آغا اعوذ باللہ ویلو قال اعوذ باللہ ان اکونا من الجاہلین اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین سورة البقرہ آیت نمبر 67 وشپیتم دارنگی موسیٰ علیہ السلام پناہ غختلوا لگا سورة مومن انی اوستو بی ربی و ربکم من کل متکبر اللہ یؤمنو بیوم الحساب انی اوستو بی ربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. سورہ مومن 27 وشپیتم. دارنگی موسیٰ علیہ السلام پناہ غختلوا سورة دخان وَإِنِّي عُصْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ آن ترجمون. شلم نمبر آیان سورة دخان وَإِنِّي عُصْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ آن ترجمونی پناہ غارم فرق پلو فرق ستاسو دا جتا سما پکانو ولئی. اللہ رب العزت ولئی نام ورکو یو دو قوم دو تحمتونو نے پاک کو. وکانا اند اللہ وجیہا دا غیف بر او اللہ او دویم اللہ والا دشمن تباکو دشمن والا اللہ تباکو. دویم مریم بی بی مور آغی چه کم دنو اعوذ باللہ ویلیو دا مریم بی بی مور عیسیٰ علیہ السلام نیا بی بی آغی چه کم دنو پناغ اختلیو سورہ آل عمران آیت نمبر 36 وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. نو اللہ والا قبولیت نصیب کو. فَتَقَبَّلَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. اللہ والا قبولیت ورکو. دارنگی نوح علیہ السلام پناہ غختلوا و اللہ والا سلامتی و برکت ورکو. سورة ہود سورة ہود آیت نمبر 47 وصلوختم اتصلوختم. قال ربی انی اعوذ بکا ان اسألک ما لیس لی به علم. اللہ پناہ غواړم نو بدلا. قیل یا نوح بسلام منا و برکات علیک. اللہ والا سلامتی آور کرا او اللہ والا برکتون آور کرل. یوسف علیہ السلام پناہ غختلی و یوز علی پناہ غختان و اللہ دو اینام آور کرل. قال معاذ اللہ انہو ربی آسان من سوائے. دیار لسم آیات دا سورة یوسف. معاذ اللہ نو اللہ والا انام ورکو. تیس نمبر آیت. قال معاذ اللہ انہو ربی آسان مسوائے. انام والا اللہ ورکو لنصرف عنو سوء والفاشا. اللہ تینا بد خبری او بد کارو نوارول چھ زانی اللہ تا حوالکو نو اللہ دا گناہ دا خبرونا او دا کارونو نبچ کو. دویم دلی پناہ گفتا آیت نمبر 75 پینزاو یایم نا 79 70 دو نا. قال معاذ اللہ ان ناخذ الا ما وجدنا متانا عنده. ردا پناه غفتر الله ولا رفعت ورگو ورفع ابوايا للعرش وخروا له سجدا. الله رب العزت ولا رفعت او بلندی وچتواله ولا چکندرو الله رب العزت ورگو. مریم بی بی پنا مختلفا سورت مریم انی اعوذ بالرحمن منکا ان کنت تقیا انی اعوذ بالرحمن منکا ان کنت تقیا 18 نمبر آیات سورت مریم نو اللہ رب العزت والا بے خاوند بچے ورکو او مقام والا اللہ ورکو قال کذالک قال ربک هو علی هین ولنجعله آیة للناس ورحمتا منا اللہ بے مہربانی اکڑے نبی علیہ السلام پناہ غختل دا اوڑیری لکر سورت مومنون آیت نمبر 97 98 قُل رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَاعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُونِ نبی علیہ السلام تا حکم شیو وَقُلْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَاعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُونِ نبی علیہ السلام تا امر بیل استعاذہ دے یا آخری سورتنا قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ وچی اللہ ورطا دا کمو سیزنو دا استعاذی امر کڑو دا اکینا اللہ بچ کڑو دا گداوتا اللہ ویلیو اللہ وطا ویلیو چی دا اوایا واغای اوایل اللہ رب العزت چی کمدنو مقام نشکو نو استعاذا برکات لری استعاذا چی کمدنو سمارات لری حکم لری فائدی لری خویو خبر آیات ساتل پکار دی تفسیر روح البیان آغازی کرکلی دی چیو قول لیستے آزی دی یو حال لیستے آزی دی کسڑے پخلا اوز باللہ ہوئی او په عمل باندې شیطان سره یارانه ده په عمل د شیطان سره یارانه ده نو دا چې کم دینو منافقانه اعوذ بالله ده چې ته په خلی باندې پنا غواړي نو په عمل بزان د هغې نه بچکای پا عمل بزان داغی نبچکای نو یو قول استعاذی دی او بل چه کم دنو دو حضور القلب نا حال استعاذی دی حال چه کم دنو استعاذی دی نو دا فواید حاصلی گی خوچه کل ادا پا حضور القلب باندیوی دزڑه چه کم دینو دزڑه دا حضور سرداوه لشی او زڑه دیم پناو غواری زڑه دیم دا شیطان نا نفرتو کی دانه دا چه صرف خلو دی دا شیطان نا نفرت کئی او زړه دې چې کم دنو دې شیطان نه نفرت نه کوي زړه دې شیطان نه نفرت نه کوي هغه وی لابد من حضور القلب وموافقه القول والفعل د زړه حاضری ضروری ده او د داخلي او د عمل برابرواله ضروری ده دا نوی اللہ یقول لسانک اعوذ باللہ وفعلک وحالک اعوذ بالشیطان اعوذ خو جختیذلنی معنا اوس کو یو ځای کیدلنی نو خله دی وای چې الله سره یو ځای کیګم او زړه عمل لري شیطان سره یو ځای دی نو وای دا څه ونی چې خله باندې وای چې اعوذ بالله او فعل حال باندې اعوذ بالشیطانی دا مو څنګه وذالک بمشارکت النفس مع الشیطان فی ارتکاب المعاصی والطغیان چه دا شیطان سارا گناونو کی مل گرائے گناونو کی مل گرائے نو عملا بائیکاٹو کا او سڑا دی اللہ تا متوجہ کا اللہ تا رسل متوجہ کا یعنی صرف دخلی خبر فائدہ نکی دخلی خبر فائدہ نکی بلکہ دسل پا حضوری ہوا یا او عملی تے کمدنو بائیکاٹو کا دا آغا عملونو نا چھے کم بانے شیطان خوش آلی دا غین ازانو ساتا دا اوزو باللار دسل حال کا چھے تج دخلی خال نوی بلکہ دا کیفیت کا چستا زړوم نفرت کی د شیطان نه او د شیطانی کارونو نه او عملن د شیطان د ملګرتیا نه او د شیطان شکمو کارونو باندې خوشحالي کی دا غیر چې کم دنو ځان وساته پاوز بالله کی یو بنده به پانا نیون کے آمن حاصل اون کے پانا نیون کے او آمن آمن حاصل اون کے دویم پاگی کے دے آمن ورک اون کے چھدچا پانا حاصل اولشی آغا دے فقط اللہ فقط اللہ یعنی بندہ ظاہری دنیا کی لکسول چکی چھ یو بادشاہ بھی یا یو مضبوط سڑے بھی او دے پجوان کې دا غسر دوستانه جوړ کی هغه سره یارانه جوړ کی نو د ته اطمینان ملاو شي اطمینان و ته ملاو شي چې ما ته کم ده نو دا غز ځای سره تعلق جوړ کو اوس په ما باندې څو خپل نشي کاوله غر زی سره می تعلق راغی اوس په ما سوک قبل نشی کولی حمله را بانی نشی کولی و چه کل ده ده احکم الحاکمین سره تعلق راغی و ده با سمر مطمئنی احکم الحاکمین اللہ ده آغا تا قطور ده نو بیا باندې ته څوک تکلیف ورسای ایسو کوم بیا دې ته تکلیف نشي رساوله لکه مونږ نه رومي ذکر کړی دي غارینا ایتات بواد با ما موقین کې بواد بیمه اتو دلایم غارینا ایتات بواد با ما موقین کہ بواد بی میں آدو زیلائیم کہ اللہ ستا مہربانہ را سروی نو بیا شیطان رزیل را تسلی شویلے گر آزار آدام باشد ہر قدم گر آزار آدام باشد ہر قدم تا توب ما اينه استباشد هجرم چه الله ترا سره نو که شیطان راتا پسونو بزرگونو جالونو خوار کړی راغه دې کمندونو سو نقصان نه کړي وجستامل ګرځي را سره وي نو لوی بادشاہ سره چې تعلق جوړ شي دا باندې د ټول خوف ختم شي ارث ختم شي آدری فکره کې به ما چې کوناد ما دری فکره کې خدا چې کوناد دشمن په دې کې دې شهر څور سره وکو اعظم فکر دې دې چوره ګا الله سکی الله رب العزت سکی قاز د ظالم سوې کوشتنه ما دل مظلوم ما سوې خدا قاز د ظالم سوې کوشتنه ما دل مظلوم ما سوې خدا د ظالم قص پدې نه چې هغه د کمندنو وای دی وژنو او دل مظلوم ما سوې خدا دل مظلوم ما سوئے خدا گورا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دا پورا کلمہ دا قرآن خصوصیت تے نور خطول زندگی کی با پناہ نو گوڑی باب الاستعاذہ میں شکات کیوئے لے دیکھنا اعوذو ٹکے میں نے دیکھے لے چی اعوذو ٹکے دا قرآن خصوصیت تے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دا چی عمل بمخ کی پجا حروائی دا دی نور دعا گانو کی چ څنګه وایو او خو دعاګانې لسته هر ټول دعاګانې راغلي دي باب الاستعاذه د مشکار ډک دی کنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم چې تا په جهروي دعاګانې خلق په چغونو غوړي تا په جهروي نه هغه مطلب دی قاز د ظالم سوې کوشتنه ما دل مظلوم ما سوې خدا ظالم وای چې وجنو به څنګه او دل مظلوم ما سوې خدا زما مظلوم زړه الله ته متوجه دي الله سره تعلق جوړ کا دین لوی قوی باندې بیا بل نشتا نو باندې امن غوښتون کې او الله رب العزت دې امن ورکون کې الله دې امن ورکوونکې او چې د چانا د کوم چیز نه امن غوښتل کیږي نو هغه جميع شرور دي هغه ډیر چیزونه دي شرونه دوه قسمې یو روحاني وي بل جسمانی وي یو روحاني شرونه وي او بل جسمانی او بدنی شرونه وی دا غیرتون و نو پناه غواری دا غیرتون و نو بزان بچکاری بیا روحانی شرونو کی غلط عقاید دی عقاید باطلا غلط عقاید داغینا امن غفتل پنا غفتل او روحانی شرونو کی آغا دے کمدنو گناہونا نی دا گناہونو چے کمدنو ازرار آغا روح تاوی سڑتاوی تکلیف ورکی سڑلے ورکی زکاسلو تو رہی آتبا کئی ہے دا بیماری دی روحانی غلط اخلاق دی اخلاق باطنی تکبر بغض حسد دا غیتولو نا پناہ غفتل دی او حدیثو کی راغل دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پناگانی غفتلی دی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق دا سنور بلا راغلی دی نو روحانی شرور نوم پناو غواړه باطنی شرور دغا جسمانی بدنی ضررون ظاهری اضرار کاغذ مال کمی وی مخلوق تا محتاجی وی او کاغذ بیماری وی نبی علیہ السلام دے ټولو نه پناګانی غوښتلی دی دې ټولو نه اګه نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلیو پنا غواړم نشار د جبینا او نبی علیہ السلام پنا غوښتل دا من الهدم والغرق والحرق پنا غواړم الله چې دیوال را باندې را ورغړي چه چرتا او سوازما چه چه تردوب شم وامن ان اموت لدیغا پنا غوارم اللہ چه چرتا مار او لڑم تک راکی او مر شم دیر طولو جسمانی شرونونا نبی علیہ السلام پنا غختل دا من البرس والجزام وسیئ الاسقام پنا غوارم اللہ دبرگینا دخارخنا او دارنگی دی کمدنو صحیح الاسقام خطرناکی بیمارائی شاید کمدنو ہٹ اٹے کی کینسری تور زیڑائی لا علاج بیمارائی تو دی طولو نا اللہ پناہ غوارم دا بدنی شرورو نا ام پناہ غوارا خود دی طولو شرورو داغی منبا چی دا او دی شرورو قطعی چی دا نو شیطان دی پائی کی شیطانی اثارات وی تکام و خلق تا منزہ چی بیمارہ رارسی نائی کی امسنا سد گناہون و اثارات وی ما سابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم کمالی کمی رارسی نائی کی زمان دو گناہون و دخلوی غم چو بینی زود استغفار کن غم با امر خالق آمد کار کن تو دیکھ خام خا دا مصیبت او دا معصیت دخلشتا یو بل سر تعلق دے تو ابتدا کی من الشیطان الرجیم راوڑو مستازمن ہو یو ذکر کو یعنی منگ آیا سن راوڑوال موسیٰ علیہ السلام د ظالم بادشاہ نا پناہ غختل دا اینی عصو بے ربی و ربکم من کل متکبر جبار دارنگی د سخت و ریماندونو نا او د سزاگانو نا پناہ غختل دا اینی عصو بے ربی و ربکم انتر جمونی شتا سمال سخت ریمان را کئی پکان می اولئی او پکانو کانو می مڑ کئی داغین اے پناہ غفتلی دا دارنگی دا جال نے پناہ غفتلی دا یوسف علیہ السلام دا گناہ نامن غفت دے نو مستاز منو ڈیر سزنو شرور روحانیہ و جسمانیہ ڈیرو خوشیطان داغی ٹولو منباوا او ټول چیناو ندلته شیطان ذکر کو مینا شیطان الرجیم نو پناه غوښتون کې امن حاصلون کې هغه باندې شو امن ورکون کې الله شو او کوم سيزونو نه چې امن غوښتل کېږي نو هغه ټول شروع نه شو کاغه د بدن او کو روحي خاص کر داغی منبع و چینا شاغ شیطانو من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ترجمه پنا غوارم پا اللہ سرا پنا نیوم پا اللہ سرا من الشیطان الرجیم ده شیطان رتلی شیوی نام اعوذ عوض حیازا یو معنی پناه غختل او امن غختل راضی لکه یو قوی طاقت سرا سړی امن اونیوی تکلیفی و تا مصیبتی ده مندکی او ده یو قوی طاقت او مضبوط زی سرا اغی سرا امن اونیوی امن چه کمدن اونیوی نو اللہ رب العزت نبانده مضبوطا خیلاوا ندوی اعوذو اعوذو زده کمدن و پنانی و مزان ساتم نو ال تاجی او معنی دا دویم اعوذو بمعنی دا التساق رازی جو خفیدلو باندی زده جی چا سر پنانی وی ونه خواکه پنانی وی نو ونه سر بودریگی او جو پاسه و سارا دیوال سارا پنا نیوی نو دیوال سارا با جو شه نو اعوذ مانا التسقو زه جوخته گم دا الله دربار سارا دا الله دربار سارا جوخته گم درم اعوذ فمانا استعیذو استعیذو استعینو او استغیثو اعوذو زجه کمدنو مدد غوارم استعینو فریاد کم اللہ تا استغیثو فریاد کم اللہ تا اعوذو باللہ فریاد کم پا اللہ سرا الله ته پریاد کوم مدد غواړم دا الله نه دا الله نه مدد غواړم اواز دا د شر نه ځان بچ کولو لپاره راځي او لیاذا چې د عین په اعلان شي دا راځي دا عین په ځای باندې لام شي نو دا راځي د معمول او مرجو د حاصلولو لپاره د محبوب د حاصلولو لپاره الوزو راځي په چې د شر نه ځان بچ کای او الله سره منډه کې راغې ته اعوذ وای او چې خیر حاصلای او الله پس ورمنډا کی واغیتا الوزوی اغیتا الوزوی لیازوی بیا غیتا اعوذ بالله پنا غوالم په الله سره ځان بچوما د الله په مدد د الله رب العزت په مدد باندې ادینا معلومه شو چ امن غواړي نو د الله په نوم باغواړي د غیر الله نوم هغه و پامن کې نه پېښ کای چې بیمارې د پارا دم کای نو د الله په نوم باغای دا ونه وای چې په دورخه د خدای په دورخه د رسول له خدای و درخل سرور و یارانو و درخل حضرت جی بابا او و درخل ساخی بی سلطان دا گرن بنو آئے دا رستان سکرت گیتو ندی چه سوک دا ماران نیوی ماران دا تتو آئے تسو آئے ہوئی من کلو الحمدو آئے تو استا قرآن دا کلو الحمدو رتا ہوئی چه تا دا سرپ آئے دیال نوئی اللوی پدی باندی کی دقا دمونی نستن سکرت گیتی او دا چی تووی دی سرا پیریان چی کمدنو شیطانان هغه دې سره ملګری شي. نو پیریانو د شیطان د مار ډیر رابطه د مار او د شیطان ډیر رابطه. یو حدیث کې مار ته شیطان ویلی او رؤوس الشیاطین کې دا غزم یو معنا ده. ودا هغه ولا داخله باندې شیطانان د دې لپاره چې د دې په شرک باندې یقین مضبوط شي یقیني مضبوط شي. یا ځنې خلق تعویذ لیکي په پاغي کې د نبی عليه السلام نوم لیکي یو الګ د چیرې تعویذ راړو ما ته وی دا وګوره دا ټیک ته چیرې تعویذو نو هغه کې لیکلو یو ګټ ته لیکلو چاپ تعویذ مهر وی حق حق حق شمشیر شمشیر شمشیر بیا وی حق حق دلان دی لیکلو وی اللهم مددی او دې شمشیر شمشیر دلان دی لیکلو محمدن صمدی محمدن صمدی اوس دې ته سوچو کنو لکه دې څه مطلب دی اللهم مددی محمدن صمدی الله نه مدد غواړم محمد زما حاجت سر کوم کې دی. نو شرک څه ته ویل کا دی باندې هم موږ ذکر نه کوي دا غیر الله نه مدد غوښتلو ته شرک وي. یا دې کمندونو په تعویذ کې ولي کی جبرائیل میکائیل اسرافیل ازرائیل دا په کې ولي کی یو راوړو نو جیاز جوړ کړو جیاز نو دې جیاز ته سوکه باندې ګلیو یا الله مدد او خیر باندې لیکلو یا محمد او سالور وزر ولا جوړ کړی وي او پاری او وزر باندې یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل یا اسرائیل دا لیکلو تا امر وخت د جبرائیل اسرافیل اسرائیل میسائیل نه شرک څه ته وایي. دا سي موکلات دي دا غي نمونه لیکي دردائیل او بربائیل او جرجائیل او چه دا نمونه دی کم جایزت کری داگی ما با تو اس کتاب نم ویلو چه پلانکی کتاب کی دی خلا کتب بیازان لالی او گوری بی نو پریدوائی خوچه دا سه تاویزون دی اولی دل دا سه تاویزون نو دا شرکی دی کده که اثر ویوم نو دا حرام دی دا حرام دی دا دین ازان بچکول فرق دی. نو اعوذ بالله کی دعوی چې زبا امن غواړم صرف د الله په نوم. نو چې دم کای نو اوم به کوم نو د الله نوم لیکي او که چته ضرورت راشي او لیک کای نو اوم به صرف د الله نوم لیکي صرف د الله نوم به لیکي د غیر نوم لیکل هغه حرام دی. پتا وستی من وکل من علق شيئا وکل الیه چا چې ځان ته څه شی وړاند کو هغه ته حواله شو. نو کله غیر الله نوم دې وړاند کو نو غیر الله نوم ته حواله شو غیر الله نوم ته حواله شو. نو دا لیکل صدوم راخه کار نه دی خو کچه ته ضرورت راشي ډیر ضرورتي او لیکي ناغه بد الله نوم لیکي بل چانم لیکل حرام دی. په وایلو کې هم بدا نه وای چې زبا شي د خدای د رسول په امان دا رسول به پکې نه وای زبا شي د الله په امان به وای رسول به پکې نه یاده ځکه رسول علیه السلام په امن کې د الله رب العزت محتاج دی ها په خپل د الله محتاج دی. اعوذ بالله پنا غوارم پا اللہ سراب یعنی زان ساتم پنم دا اللہ باندی زان ساتم پا اللہ سراب دستنا من الشیطان الرجیم دا شیطان رجل شوینا شیطان یاد شیطان ننے دا پمانا دا لری باندی دا اللہ دا رحمت نلری شویرے یاد شاته یشیتونا فمانه دا حلاک او سوزیدلی هده حالات تے او سوزیده لده حالات تے او سوزیده لده آج شیطان کی آل اسلام یا وحدی دی آغا شیطان مراد دے انسی شیطان دا جنی شیطان چکان من الجن فبسقا عن امر ربیه نو آغا تینا مراد دے آج شیطان چوائز قلنا للملائکة تسجدو لآدم فسجدو الا ابلیس آغا ابلیس تینا مراد دے یا الاسلام جنسی دی نو آر غصو کو چید اللہ دی عبادت نلری بی او دا اللہ رب العزت پہ اطاعت سوزی دا اللہ دین پہ بد لگی کاغد انسانانو نوی او کاغد پیریانو نوی زکا زن شیطانان اغد انسانانو نوی او زن شیطانان چیدی نو آد پیریانو نوی من الجنت و الناس نو الابلان جنسی هر یو شیطان مراد دی شاود اللہ دا دین خلق بندی او کار دا شیطان کی کار دا شیطان کی یو عالم ذکر گئی وی عظمت السبعین فجاعت امهم فعظمتنی عظمت السبعین او یاولا میں شکست ورکو نو مور رالا فاغی مالا شکست راکو مولا بیان کو جمعات کی خلقو تاوی چگورا تاسو کل صدقہ کوئی نو شیطان امنا کئی شیطان امنا کئی نو دا شیطان ماو رئی او صدقی کوئی اش شیطان ویدو کم الفقر یو سڑی دا بیان واو رئی ویزم آنن صدقہ کوما او دا شیطان دنن ما بچ کی دا بابن کی دا لار خمبی خواتلار دا غنمو از آغین اوز بوجای راڑکی بوجای راڑکی خز و لاواز ور کوئی خاون دا خیر خوده پیچپ سوای منن ننز صدقه کن او دا شیطان دی منن بند کی آغی و تای خوار استا خو خد خوارو وارو بچیدی دینو پی غلی که نبس غلی که نبس بوجای اڈکا کڑا خلی والا تڑلا خدا و تویستا خو خدا و غنم لاوز کرلی شوی دی نو او دانی لگی دی مکی دیشی چه خفل وقت او نرسی ستا خو خدا نیوی خلی شا گوری چه بوجای بوگر آوارو لا خزی والا بی آوازوار کو وی دا غپلانی دی غنمم کرزو او من کر دیم لگو استا خواخه ده که بیا بل ځای اخلی نو واخلا او کار سی خبری و تو کڑی ده بوجه را خلاس اکڑا تارتاوی که لڑ جمعات تا استادی تاوی وی شیطانانو لمی شکست ور که خود شیطانانو مور پاتی وا تا پکی اغا یادا نکڑا اغا دی پکی یادا نکڑا اغی تی کمدنو را بانی بوجه ارتاو کڑا حضم تو سبعینا فجاعت امهم فعظمتنی یا بدو ہٹکے تدی اصل نشتا عبرانی منگل نرازی پا عبرانی جو بکی دا اللہ نم دے عبرانی جو بکی یا ذریعہ اڑوشتے نا یا بدو ہٹکی تدی سا حقیقت نشتے پتاویس کی یا بدو ہو اللہ کا منگ دارو لفتا کی نہیں ہونا سا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پنا غوارم پا اللہ سرا دا شیطان رتلی شوینام رجیم مرجوم یو ملعونو اللہ پا لانت کڑو سورت عراب کی ہوئی قال اخرج میں ہم مرحوم مدھورا اوزا بدوئے لشوے رتلے شوے نرجم باللسان اللہ رب العزت سے کدنو شڑلے ہو آراب 18 نمبر آیات اطلسم قال اخرج منا مذموما مدهورا ولعنتي ملعون دوم مرجوم مرجوم بشهب اولی شیطان دغه اولی ستوری اولی پاگی باندی نشتلے کی گی نراجیم مرجوم مرجوم بشهب بشعاب ساکر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہوارم پا اللہ سرا ده شیطان رتلی شوینا بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ قرآن کریم و بسم اللہ وانی شوروشو بسم اللہ الرحمن الرحیم پنم دا اللہ آم و خاص مہربان ذلو علم دا قرآن اور شورو کم دوی بسم اللہ الرحمن الرحیم تتسمیل استل بسم اللہ الاستل تو قرآن کریم پہ ابتدا کی دا سنت موکد دی سنت موکد دی چه بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم قلو سلشی دا بسم اللہ مقصد دے استعانت من اللہ دا اللہ رب العزتنا مدد حاصل اول اعوذ باللہ کی زند شروننا بچکولو او بسم اللہ کی خیرنا حاصل اولی اعوذ باللہ کی لا ينبغينا اجتنابو لا ينبغينا اجتنابو نو بسم اللہ کی حصول لما ينبغي دے کم خیرونا چه باندہ غواری داغی ورکون کے اللہ دے نو استعانت من اللہ بانده ظاهر تور زنی سیزون ہوئی او زنی خلق ہوئی نی چه آغای نواتا سخیر ملاوشی سفایده واتا ملاوشی و بانده دا آغی دوا جنا دا اللہ رب العزت نافرمانی کئی او اللہ رب العزت پریگ دی اغا ظاہری ذرائع اغای بی آیات بی او سکم حقیقی محسن بی نو اغای ہیر بی حقیقی محسن بی نو اغای سکم دنو ہیر بی نو قرآن کریم نو بندہ توجہ اللہ تاڑی شتا خیرو نبی نو اغا اللہ سر ری نو در طول خیرونو داغی حصول دا اللہ نوکا نو در بسم اللہ الرحمن الرحیم مقصد دے استعینو بی اسمی خاصتا صرف او صرف دا اللہ رب العزتنا مدد اغواری دبل چاننا دا بسم اللہ الرحمن الرحیم دا غیر دا ویلو دا تسمیه عام امدیر فوائد دی او خاص فوائد دی عام فوائد آغا دادا شکل قرآن مجید ابتدائی وحی راتلا نپاری کے امرو اقرا بسم ربک الذی خلق اقرا بسم ربک الذی خلق لولا پنوم دا الله باندې لولا پنوم دا الله نو دا دا هغه حکم تعمیل لے دا حکم تعمیل لے دوین حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی لیو کل امر زیبال لم یبدا فیه بسم اللہ فهو اقطع جدا اللہ پنم شروع نشیا بے خیرئی نو معلوم اشوا چه ابتدا دا اللہ پنمو شی نو آغی کی خیری درین دا غیر و قومونو مشرکانو دا غی و رسمو چا غی با دا کارونو پہ ابتدا کی شورو کی غیر اللہ تا توجہ کولا غیر اللہ تا بے توجہ کولا کلب لات یادو کلمانات بسم اللہ تی والعزا دا بے بے چاب کشتے روانا ولا نلوی بابا بے بے نلوی زوان پنم بے آواز کاؤ سوک بدی بھی کور تطلل یا بے سکندر انہیں ویسائی جوڑاو نظر زیارت منخ تا بیوان کڑا چدا کورم بختور شی اور سوک ابتدا کی جانڈاو چتا کی شکار سکندر شورو کو تو جانڈاو چتا کی د چا د ابتدا یو رسمی د چا د ابتدا بل رسمی شریعت او رسومات ختم کړل کار شروع کای په الله په نوم شروع کا بسم الله الرحمن الرحیم هر کار د الله په نوم شروع کا آی کې بخیر و نوی منصور ابن عمار بسم الله په کاغذ ولې دلا نوراوای غستا مناسب ځای پیدا نه کنو وی خوړا نو خوب ولې دو چې اوتی تل حکمت تا ته حکمت درکړې شو دا د ادب د بسم الله د وجه دانه جو توس پا کاغذ لکاو کتا کوا خواغ پز لکی ده بسم اللہ احترامو داغ احترامو دا دب دوا جی واتوویلشو چی اوتی تل حکمہ قیسر روم عمر رضی اللہ تعالیٰ تا خط راولی گو وی پسر می دڑی اڈو خکی گی نا نومر رضی اللہ تعالیٰ نو ولی او ٹوپایو لے گلا ویدا پا سراوا چاو ما ٹوپای پا سر کڑی وا نو سر بے خو چوی اللہ رکلا بیا با خرابو چوی قتل پا ٹوپای کی دن نا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکلیو آغای پا کی لکلیو موسیٰ علیہ السلام یوزل فمیدہ دار شو اللہ رب العزت تیوی پی پا میدہ میں دار دے اللہ رب العزت تو تیوی آغا بوٹے اخرا جو بوٹے وطایات کو آغا آغا بوٹے اخرو چوی اخرو دار دے اللہ خکو سرز پس بیا دار شو پا خپل لارو آغا بوٹے اخرو نو درد خونو شو اللہ رب العزت تیوی اے اللہ امخ کی خوشو اس خونو شو اللہ رب العزت و تیوی مخ کی و سر زمانو مو اس و سر زمانو منو مخ کی داتا ما ویلیو اس تا پک پلو خوخو خوڑ دوائی ڈوڑائی اغد اللہ پنم خورا بسم اللہ و سروایا خالد رضی اللہ تعالیٰ سرا کافر و مقابلہ وطیوی خالد رضی اللہ تعالیٰ تا ویچی کتا زہر اس کل زہر نمونگ بستا خبر او منو ستا خبر او منگ او منو خالد رضی اللہ تعالیٰ تیراری راویڑل او خالد رضی اللہ تعالیٰ نووی بسم اللہ خیر الاسماء رب الارض والسماء الذي لا يضر مع اسمه داء وهو السميع العليم او يسل اوي ضرر ولا ورنكو بسم الله خير الاسماء رب الارض والسماء الذي لا يضر مع اسمه داء وهو السميع العليم بس ضرر ولا ورنكو او سے تا تا سو کوئی تا بس کہے نو خالد شا لکا کدھا خالد پشان یقین دیوی نو خو خوا گینی تجربی مگوا بیا وچال سا کی نانو توی رحمه اللہ تعالی تا یو سڑی ہوئی چھتا دی غر تاو خیج اوزان راور غرو نو کتخ پل خدای بچ کری نو من بواوی چو باقی ستا دین پا حقا دے من بطول ایمان روڑو او که بچ نشوی باستا پا غلط ہے نانو توی رحمه اللہ و تاو خاندل ویزا بنده ایم اخا وی رب پا بنده امتحانات کئی بنده پا رب نکئی وی رب پا بنده امتحانات کئی بنده پا رب سنکئی امتحانات و تجربی نکئی چه زاغه دا ان تجربه کم چه ما بچ کئی که نبچ کئی ما تاغو حکم کرده چه لا تقتلو انفسا کم زان وجد اما زان وجد اما دا وجد دا اسباب و نزان ساتا چه بیاره دا خالد عقیده وی او بیاره چه کم ننو دا ایمی تیمیار ایم اللہ عقیده وی و کسکای بیا کوا شاپور شیخ صف رحم اللہ و تعالی مرجان چی ذکر کری دی چه ده چاس شریع حاجت وی ضرورتی وی آغا پا کاغذ باننی داولی کی چه بسم اللہ الرحمن الرحیم من العبد الزلیل الی رب الجلیل انی مسنی الظر و انتا ارحم الراحمین او صفا پاک عبو کی کیک دی پاک عبو روانو کی پاری کی کیگری نهر کی وی اللہ بی اغا حاجت پورو کی اللہ رب العزت بی اغا حاجت پورو کی بسم اللہ الرحمن الرحیم من العبد الزلیل الى رب الجلیل انی مسنی الزر وانتا ارحم الراحمین بسم اللہ دیر فضائل لی دا تذکیر او تذلیل شیطان هم دی تذلیل او تذکیر دا شیطان دی دی سر شیطان ذلیل کی گی او وڑو کی گی و سر نو شیطان ذلیل کا او خوار کا ذلیل کا او خوار کا تو قرآن کریم پہ ابتدا کی تو تلاوت پٹین کی دو دیر فوائد دی یو فائدہ تعمیل دو حکم دو باری تعالی آڑم بے وائی چھ منگو وائلا اقراب اسم ربک اللذی خلق چھ قرآن کائن دا اللہ پنو نکوا چه قرآت کائی دا اللہ رب العزت پنو نکاو اقرا بسم ربک الذی خلق. دا الله نوم یادوا. دویم الله رب العزت په انسان یو لوی احسان کړی دی چې هغه نطق دی علمه البیان. دا هغه نطق چې الله دلته ګویا طاقت درکړی دی دا الله لوی احسان کړو. نو په دې باندې قرآن وایي دا الله په نوم دا الله په نوم په قران وایا. درې تیرو کتابونو کې پیشنګوئی وا تیرو کتابونو کې پیشنګوئی وا چې نبی عليه السلام نو امت بارا کې چې دا سي امت بارازي چاغی تلاوت کئی ناغی و بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوئی. بل دادے چھ قرآن کریم مظہر در رحمانیت دا اللہ دے الرحمن على العرش استوى الرحمن علم القرآن على العرش استوى سرهم الرحمن راوڑه ده او علم القرآن سرهم الرحمن راوڑه ده الرحمن علم القرآن الرحمن على العرش استوى بادشاہی چلی رحمان دے دغد ہے کہ مخی اور اس تو خلق السماوات والارض خلق الارض والسماوات الاولا دا طول دنیا چی دا دا مظہر دا رحمانیت دا اللہ دے دا دا اللہ دا رحمان تجلیات کی خو رحمتون دا اللہ دو قسم ہو یو رحمتون تکوینی ہو او بل رحمتون تشریعی ہو. یو تکوینی رحمتون ہو لکا غار رحمتو سما رحمتو سمندر رحمتو زمک رحمتو اسمان رحمتو نور رحمت تے باران رحمت تے دا ټول کائنات چې ذره ذره ویني دا بتا ته دا الله رحمانیت خی دا الله رب العزت رحمانیت بلد خی. نو دا غا تکوینی رحمتونا دا پدی که کارشو پدی سالم کائنات کی سالم کائنات کی رحمتونا چه کمدنو کارشو. دویل قسم رحمتونا تشریعی رحمتونا دا وحی پا ذریعہ باننے انبیاء کرام اللہ لگ لگ رحمتونا با اللہ ورکول اللہ با لگ لگ رحمتونا اغب دنیا ترالگل دا انبیاء و پذریہ آخر کے اغتول رحمتونا اللہ رب العزت دا قرآن کریم پا شکل کی د قران کریم په شکل کې الله غ رحمتنا نبی علی السلام لا ورکل ان تن صفات رحمان ذکر کو الرحمن علم القران الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان. گویا کی د انسان خلقت د انسان خلقت او د انسان پیدائش او قران کریم لشهو د انسان خلقت او پیدائش او قران کریم لشهو خلق الانسان علمه البيان. اوس کې اوسړې سوال کی یا اوسړه چې کمندنو سوال وکي چې د قران مجید د پاره د انسان پیدایش شوو نو اول الله له نور کاو چې آدم علیه السلام له قران ورکړلې یا ابراهیم علیه السلام له قران ورکړلو په دې جواب آسان دی چه اللہ رب العزت پاول کی ذکر نور کهو طالب چه مدرسه کی داخلی گی نو دے صرف اولال داخلی گی کده دور حدیث دپارا داخلی گی تده مقصد کو صرف اولا و علموی مقصد چه کمدنو آغا سالم علم کولی طول علم کولی طول علم کولی مقصدی فاول نه استعداد نوی جوړ فاول نه برابرۍ استعداد ولې جوړ کی نو بیا ورته دوره حدیثو کی نو د آدم علیه السلام نه تر عیسی علیه السلام پورې دور دا قران ته تمهید وو قران کریم ته تمهید وو الله رب العزت په خپل مقارن ته قانون نبی علیہ السلام لاور کو تکمیل امراغ وی علی یوم اکملت لکم دینکم تکمیل راغ او مصدق لما معکم مصدق لما بین یدی آتیر چی سور آپ قرآن کریم کے رالل طول پا قرآن مجید کے رالل نو قرآن کریم لا انسان پیدا دے او دے انسان بیان باغی چپائی کے قرآنی علمہ البیان خلق الانسان علمہ البیان دا عجب اوم اللہ قرآن لگر کڑی دا قرآن پی ہوا یا پچکل قرآن مجید دا مظهرو دا رحمانیت دا الله قرآن تیم رحمت ویلو اسماو کمون ویلو پیغمبر تیم رحمت ویلی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین او اللہ رب العزت رحمان دی چکل اللہ رحمانو قرآن رحمتو پیغمبر رحمتو نو پکار داده چه ده رحمت کنجی اغدیم صفت ده رحمانیتی نو بسم الله الرحمن الرحیم دازه که ابتدا کرالل چه ده سی قرآن کریم ده ده کنجی چه ده او ده کلیب اغدیم ده صفت ده رحمانیتی نو بسم الله الرحمن الرحیم قرآن کریم شروع په بسم الله دا او ختم په اعوذ باندې دی دا اعوذ بالله کوم د بهر نه وایو لکه لیکل چې دی او شروع دا بسم الله نه دا او اخر کې اعوذ راغلی دی نو ابتدا بسم الله کې جلب منفعت دی او اعوذ باللہ کی دفع دا مذررت تا بسم اللہ کی خیرون حاصل اول دی او اعوذ باللہ کی زان دا شرون نا بچک اول دی او قانون دا دی چه دفع دا مذررت دا مقدمی د جلب منفعت نه دفع د مضرت مقدمی د جلب منفعت نه اول سړی ځان د ضرر نه بچي ځان د کمدنو د ضرر نه بچي او بیا خیرونه حاصلی قرآن آکسو کو دار ترغیب دا پارا ترغیب دا پارا او بلا دادا چه جلب منفعت دا مستلزم دے دا فی دا مذرد لارا یو ترغیب لا اشاره دا دیتا چه قرآن لارا لینو ناومیدی نشتا سوئی نو امیدی مرو امید آست سوئی تاریکی مرو خرشید آست سوئی نو امیدی مرو امید آست دن نا امیدی نم پا قرآن کی نشتا دیکی امیدو نا دی امیدو نا سوئی تاریکی مرو خرشید آست تیاری پا طرف لارنشی دل تا جدی نو رناگانی دی او رناگانی دی نو اشاره دا چه منفعت او فائده با اللہ در کی دار ترغیب دا پارا شورو پا بسم اللہ و شوا شورو پا بسم اللہ و شوا دویم جلب منفعت مستلزم دی دفع دا مذرت لارا زګه چې ټولې فائدې د تحصیل شوي نو فائدو کې یو والو یا फायदा فائدو کې یو والو یا फायदा هغه دا ده چې بنده د شرونو نه بچي بنده د شرونو نه بچي په جلب منفعت مستلزمو دفع د مضرت لارا بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم پنوم د الله باندې عام او خاص مې عربان زشوروکم په تسمیه کې د الله رب العزت درې نومونه راوړل یو الله دیم رحمان او دریم رحیم الله رحمان او رحیم دا درې نمونه چې کندنه راوړل الله رحمان او رحیم یو نقطه دا ده چه هر کار یو سڑه شورو کئی هر کار چه یو سڑه شورو کئی ندل آدری سیزونا پکاری یو اسباب دویم بقا دا اسبابو بقا دا اسبابو او درمو ترتب د سماراتو لکه یو سړی علم حاصلی علم چې کمدنو حاصلی نو دل اسباب پکار دی کاغذ و بدن دی غوگونا سرگی خلو فهم پویا کاغذ قلم دا سیزونا دل پکار دی دا سیزونا والا پکار دی اسباب مہیا کی دل دویم چه دا اسباب چی دی چه دا بیا پاتیم شی او سڑی سارا قلم شتے خلق تابیدہ اپروتو چازائی تکو کافی وا خلاک بیزای پراتا وا نو چا با سنبال کرا لگا پیسی و سروی خلاک پاتی نشوی نو دویم سیز ضروری چی ده نو آقا دا بقا دا اسبابو چشی؟ نو دریم اسباب و سرشته و کو ندرزه ده استعماله یه نه درس اوری نه قرآن تا گوری نه قلم نه کار نه لی ده ذهن نه دخلی نه کار نه لی زوتی نه ایسوم نکی نو دی بانی سماره مرتبه نشه پا دی اسباب بانی سماره و فایده مرتبه نشه نو سمارات پی مرتب نشو دا دری چیزو نا ضروری دی منگا قرآن تا ناسیو نو منگ لهم دا دری چیزو نا پکار دی یو چه ظاہری اسباب بی زکر دنیا دارو الاسباب دا دنیا دارو بین چه دا اسباب پاتی شی اسباب چشی پاتی او دره مدادا چه بیا چه کم دنو پدې باندې سماره مرتب شي نو الله دا راوړو چې اسباب مهیا کون کې سوکته رحمان راوړو چې دا باقی پاتې کون کې سوکته الله رحیم راوړو چې پدې باندې نتیجه مرتب کون کې سوکته رحیم دا درې صفات د دې کمنو راوړل دا تفسیر عزیزی کې شاه عبدالعزیز رحمه اللہ تعالی لکلی دی تفسیر نم دی تفسیر فتح العزیز فتح ال... اصل فارسائی کی دی سکی دی اصل فارسائی کی دی اصل ف اردو تا چه ترجمہ شوئے دی ننو میں دی تفسیری عزیزی تفسیری عزیزی و سورت بقرہ دا سزائے پوری لومبای سپارا ټوله دا او دویم سپارا نیمه نه لگا کمالا نیمه نه لگا کمالا او اخیری دو سپاری دی تبارک الذی ویسا شیخ صاحب رحمه الله تعالی او فرمایل کدا تفسیر مکمل شوه وې نو موږ به د ډیرو تفسیرونو نه مستغنی کړی وې د ډیرو تفسیرونو نه موږ مستغنی کړی وې ولکه په دې شته کې دوم رکار کړل دي کنه ولکه کتل یو د دې وجه ګران دي چې فارسی ده یو خبره خدا را دمه چې کم ترجمه شوی ده را ترجمه لفظي شوی ده لفظي دا غینوم फायदा غسل ګران دي لکه مونږ خدا دې کتاب ګورو کنه چې د کتون مخ ته سړی له ذهن تراغلی ده دا سی کتاب چو ګوره لکه بل ډایرکټ دین دراغلي دور آسانی لکه مفید طالبین شو زاد طالبین شو کنه د دې کتاب ته څنګه ډیر شوقی هغه ولو کون ته په توجه ګوري او اردو چې دا نام هم لو کون ته په څه ګوري توجه حضور توجه مون سره څه ضروري هغه دا مغربي ده دغه نور خبرې چې دي هغه کې ډیره زیاته قیمتي ډیره قیمتي بہرحال دا نقطہ غوائلو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی دوے مدادا شدہ اللہ رب العزت دا اللہ رب العزت دری نمونہ ذکر کرل یو دری سیزو نوی دا اللہ سر تعلق یو تصرف دا اللہ دی دری محبت تی دا اللہ او دریم رحمت دا اللہ دے نو اللہ متصرف کارساز اغرے الرحمن نمینی زائے اغرے نو الرحیم انوارات او تجلیات رحمت خاصتہ بدل ادر کی رحمت خاصتہ بدل ادر کی دریم درې ما وجه عالمونه درې دی غټ دنیا برزخ آخرت دنیا کی دا اللہ جلال او جمال هغه سره تعلق جوړ کا دا رحمانیت دا الله نه برخه حاصله کی دا رحمانیت دا الله نه برخه حاصله کی او برزخ کی او خصوصی رحمت بلته ملوشی آخرت کی آخرت کی و ملوشی دریم مسلمانان درې قسم دي سورہ فاتر دو دیر شمایات کی دی درې قسم دي مسلمانان فامنهم ظالم لنفسه وامنهم مقتصد وامنهم سابق بالخیرات فامنهم ظالم لنفسه وامنهم مقتصد وامنهم سابق بالخیرات بإذن الله دا درې چې کوم دنو درې اسماء راوړل د درېو مسلمانانو قسمونو سره برابر کابل ګرام شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل الله محزالا دا الله رب العزت نوم دی جامع او د ټول صفات دی نو الله دا محضر او رحمان او رحیم دا دید قرآن مجید سارا دیر مناسبتو زکا چه نزول قرآن ذکر کئی و رحمان روڑی الرحمن علم القرآن نو بیان دا قرآن عام دی تو قرآن مجید بیان چی دے نو آغا عام دے عام و انسانانو دے الرحمنو علم القرآن او رحیم چی دے نو دا مستفیدینو سر قرآن ذکر کردے اکا سورة الانعام سورة الانعام 54 نمبر آیات کی ہوئی وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ إِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ شِكَلَ رَاشِتَا خَدَاكَ سَانِ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ چه ده قرآن کریم طالب راغه فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ نواتو آیات سَلَامٌ عَلَيْكُمْ فَخِرْ رَاغْ لَي كَتَبَا رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِ الرَّحْمَةِ مُقَارَ كَرِدَا اللَّهَ بَزَانْ فَلْ مِحْرَبَانِ یعنی چه ده قرآن کریم طالب راغه نَيَوَّتَ مَرْحَبَا هُوَا او تسلی والا ورکا سلام علیکم بچو اتاسو دا فتنونا دا فتنونا بچوی طالب جانا باہر دنیا کی اور بالو باہر دنیا کی اور بالو فتنی وی و گمراہی وی او تاللہ قرآن خواتا راوشتی سلام علیکم بخیر را لی دا فتنونا بچوی طالب بزلک راشی چمانه با اللہ قرآن نصیب کی اوکنا تو تسلی والا ورکا شکاتا با ربکم علا نفسه الرحمن ترالی اللہ راوستی تو قرآن بزلهم اللہ در کی کاتبا ربکم علا نفسه الرحمن کاغوی زمان وقت دائشو او ما دیر وقت قرآن لنو ورکڑے وتسلی ولا ورکا انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم تصرف چې ماقام کور تراشي هغه تروب موایا هغه تروب موایا نو فیضان دا اللہ عامو فائدہ تے خاص و خلق و اغستا نو قرآن سره مطابقت دا دی اسمونو ڈیرو نو الرحمن او الرحیم دا دو نمونا دا اللہ رب العزت ازدہ کا ذکر کرل نقصان دے قابل السلاک اللہ علب دوام فیضِ سعادت اشبار کس برابر است عام قرآن بیانی گی الرحمن علم القرآن و فیضِ سعادت اشبار کس و نقصان دے قابل است سوک فائدہ والی سوک فائدہ وانخلی حسن دے بسرا لکا اقبال ذکر کردی حسن دے بسرا سلمان دے روم سلمان دے فارس بلال صحبش دے خاک مکہ ابو جال چی بولا جبیس وی سلمان دے فارس نراغے سہید دے روم نراغے بلال دے حبشو نراغے حسن دے بسرے نراغے اغی فائدہ حاصل اکڑا اغی فائدہ حاصل اکڑا او زخاک مکہ ابو جال چی بولا جبیس دا مکی دا خورنا ابو جال پیدا دے دا دا اللہ کار دے نو دا اللہ رب العزت کار دے نو دا لرے لرے نراشی دا اللہ رب العزت کتاب نا فائدہ حاصل کی او غنیزدی محروم اوی الرحمن باران خوام وریگی خوار رحیم فائدت خاص والی نو دا دعا دا چه اللہ کتاب دی نازل کو عام خلقو تا بیانائی ما عجب لتی فائدہ راکا ما عجب لتی فائدہ راکا نو دا دری اسمائی سر کے ذکر آوڑل بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد استعانت تا نیلوی سے ابراہیم اللہ تعالیٰ و فرمائل چه ده بسم اللہ لکلو که دا سنت تی نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا بسم اللہ لکل خودل نواتیوائل با کو لمبا کر کے سین کے دندانے نکال کے اور میم کی آنکھ بنا کے لکھنا ہے وی نبی علیہ السلام متدا سے خود لی چھ باب اگدائے سین کے دندانے نکال کے دا سین غاخونہ با جوڑائے کش والا سین بنے لکی چی اور میم کے دندانے نکال کے چھ قرآن لکی کلا زلی کی قرآن دا قرآن رسم الخط دا مسنون دے و مأثور دے دے کے وقت پل نہیں لکھے دے وجہ نا عدب دا دے چی او سڑے دا قرآن مجید آیاتو نے لکھی زن سر دا قرآن مجید نسخہ مخی تکی دی واگر کدے حافظ دے یاد دے وطا خلقہ چی قرآن تا گوری نواہ وشان دی چی سنگ ہے دے کی لکھے لدے مصحف عثمانی اور رسم الخط عثمانی دا مسنون دے لکو سامما من بل شان لکو او قرآن کی بل شان لکل ہے دا با دق شان لکی فبیما تو بشیرون فبیما دا من خپل جبا کی بل شان لکو او قرآن کی و سرا لکنے لکل ہے دلتا با نلکی بیا فبیما تو بشیرون ما لے ها اولائے ما لے لامی جدا کرے ہی جدا کرے نو دا قرآن کی جسنگ لکل یا قشان لکل نو با کو لمبا کر کے سین کے دندانے نکال کے اور میم کی آنکھ بنا کے لکھنا ہے اگر دل تشریح کے لئے با سین میم کافی رلن میم با بکی نے لکھی رلن میم رلن میم لگا سرگور چستر کی بکی دکاری آو بکی دکاری لکھی لگا سرگور میم کی آنکھ بنا کے لکھنا ہے دام اس عام بسمی چی لکھے نو علتہ ہو گورا اقرہ بسمی علتہ کے لپ سے با سم لکھا لگے بسمی دلتہ ازا سے لکھتے بسمی دا مسنون دے علتہ آغا مسنون دے علتہ اقرہ بسمی بنے لکھی علتہ با بیومو لکھے اسم باومو لکھے حمزہ با غرزائے خو لکه لیکې به وای به نه ولیکې به دا مسنون دی دا چې کمدنو په غالی دلالت کوي الف باندې بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم دال اولنه ادب دی اولنه تعلیم چې دا الله د نوم نو برکت څنګه حاصله ده دا الله د نوم نو برکت څنګه حاصله ده دا اولنه تعلیم وای قولو بسم الله الرحمن الرحیم په نوم د الله عام او خاص مهربانا زه شروع کوم با تاسو وای د حروف جار راو نه دا ویا معنا دا الباء للاستعانه با د استعانت تا بسم الله الرحمن الرحیم التس استعینو په نوم د الله زمادت غوارم په نوم د الله زمادت غوارم نو بعد استعانت شوه بسم الله الرحمن الرحیم استعینو دویم اصل باقی په نور انوار کې مو ویلي چې اصل دبا الصاف ته اصل دبا الصاف ته جوخته دلی الباء للانصاف رضل تیراوڑا با دا با چی دا دا ما قبل دا با دا ما بعد سر جوختی یو زائکی نو بنده یو زائکی دا اللہ سر بنده یو زائکی دا اللہ سر نو التصقو بجنابه تعالی دا اللہ پا دربار پوری جوخ شما لکه سن چه با ادا کی گی نو شونده و سر جوختی شی با چه ادا کی گی نو شونده سو شی کنندو جوختی دا سه با چه تشته چه شونده بگی جوختی نیشی دا زاغی لکه با دو حروف شفاویون نگه او جوختی مگی شونده نو ادا بشی نو مطلب سو چه لکه سنگ ده باپ ادا که دولو شون دیسه شوی جوخته شوی نو یا اللہ ده تاثر اسو شون کابل گرام شیخ ابراهیم اللہ و تعالی با ده اسم یو مانا کولا کتاب ده اسم یو مانا می کولا کتاب تو بکن کتاب کتاب مانا می کولا سورة نور آیت نمبر 36 سلور درشم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه اغه دای کی عبد الله ابن مسعود ته عبد الله ابن عباس معنا کړی دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ اغه دای کی معنا کړی دا چې بسم الله بی کتاب الله التا یذکر فی اسمه یتلا فیها کتابه چه دا اللہ پا جمعاتونو کی دی قرآن لسلی شی یتلا فیا کتابو ناغی با آغی سندل تراؤڑو او بعد انصاف نو آلتا سقو بی کتاب اللہ تعالی دا اللہ دی کتاب سره جوخ شما دا اللہ رب العزت دی کتاب سره سشم جوخ شما دا اللہ رب العزت کتاب سره جوخ شما یعنی را علم دا اللہ کتاب لا باس نور می ارسه چې کمندونو پرې خاودل ارسه می پرې خاودل بعد الله کتاب سره جوخ شم او دا کتاب بزا حاصلو ما او الله سر رحمان سر رحیم ما له دین افرا خراکا او ما ته چې کمندونو آسان کا ما ته آسان کا بسم الله الرحمن الرحیم او استعینو تاسو وای چه دا جمله نیمګړی را دا جمله ته کمندونو نیمګړی را جمله صدا څنګه معنا وکه په نوم د الله عام او خاص مې عربانه نو څه چلې پوره شو پنوم دا الله عام او خاص مهربانه رسو او ځانی نګړی دا تاسو ته مرکب ناقص وای مرکب من الظروف به بغیر د متعلق نه نه پوره کیږي دا وسن پوره کای هغه ول اخره کې راو باسا سکی اخره کې ول راو باسا بسم الله الرحمن الرحیم پنوم دا الله عام او خاص مهربانه پنوم دا الله عام او خاص مهربانه بسم الله الرحمن الرحیم پنوم دا الله عام او خاص مهربانه زج مدد غواړم او زه شروع کوم مشرکان وبا په غیر الله پنوم مدد غوښتو نو پاغی باندې رد وکړو چې مدد غواړي نو صرف د الله د نوم نه غواړه بسم الله الرحمن الرحیم صرف او صرف پنوم دا الله عام او خاص مهربان زجه کمدنو مدد غواړم او زه شروع کوم د بل چا پنوم نه اسم راوړو بسم الله وجه دادا بسم الله وجه دادا چې کلډایری کې ویلې وی بالله نو بالله ابتدا کې د قسم د پاره راځي والله بالله ثم تلله خلق به وی چې د اول نه په قسمونو شروع وکړه دویم د الله نه د مدد غوښتو بل طریقه نشته د الله نه چې مدد غواړي او طریقه دا ده چې د الله نوم یادای نو د الله رب العزت نوم یادای د الله رب العزت نوم یادول بغیر د هغې نه په بله طریقه مدد نشي غوښتی بسم الله په نوم د الله الرحمن الرحیم د الله رب العزت ته رضان حواله کو ځکه د نورو نه دې بایکاټ وکړو چې صرف په نوم د الله د بل چا په نوم نه د بل چا په نوم نه مانا رومی ذکر کوي وی عزیز ہے کہ از در او سر بتات باہر در کے شدو ہیچ عزت نہ آت عزیز ہے کہ از در او سر بتات آغا سڑے چھ زانتے عزت مند ہوئی او دا اللہ رب العزت در نے سر وارو نو باہر در کے شدو ہیچ عزت نہ آت نو کار در تواولی اس عزت ملاو نشو تا بی عزت شو نو اللہ رب العزت تزان حوالا کام زکا غوی زی بسم اللہ نیست چیز بہتر نیحادم تاج بسم اللہ بر سر زی بسم اللہ نیست چیز بہتر دا اللہ دنم نا غورس سیز نشتا زی بسم اللہ نیست چیز بہتر نهادم تاج بسم الله بر سر ما دا اللہ دا نم تاج پا سر بانده که خودو دا دا بنده عزت تی چه دا آغا تعلق دا اللہ سر راگی او خفل حاجتونا عرصه چه کندنو دا اللہ رب العزت نو گنل وصل راگی دا اللہ رب العزت سر بسم الله الرحمن الرحیم صرف پنم دا اللہ بانده آم مهربانا او خاص مې عربانه ز شروع کوم دا تسمیه تعوذ د شرونو نه پناه غوښتلو او تسمیه الله رب العزت نه خیرونه حاصلولو او قران ته کېناستي الله نه سوال وکړو چې الله د شرونو نه مې بچ کا او الله خیرونه راته نصیب کا اولوی خیر د قران کریم علم د قران کریم علم اغه علم را تعالی رب العزت نصیب کا بسم الله کی اغه خیرونه غختلو د سورات دعوا وا الحمدلله دا داوود سورات وا الله رب العزت تزان حواله کول دا الحمدلله توحید دا الله رب العزت دا داوود سورت وا داوود سورت وا قرآن مجید شروع کو پا الحمدللہ باندی. مقصود دا قرآن کریم دا اللہ رب العزت کامل معرفتو کامل پیجنگلو او دا اللہ رب العزت پیجنگلو نرستو دا اللہ رضا کول او دا اللہ حق ادا کول عبادت کول دا قرآن کریم مقصد دے چه دا اللہ رب العزت معرفت حاصل شی دا اللہ معرفت حاصل شی او اللہ رب العزت اگر رضا شی دا اللہ دا احکاماتو بتابدار ہے فا عبادت باندی اللہ رب العزت رضا شی پا دی لار کے رکاوٹ دو سیزونو یو شرک او بل الحاد دا اللہ رب العزت معرفت کی رکاوٹ چلے نو آغا شرک او الحاد دا شرک دا لگ جالو خو گزارای کولا او الحاد چو نو دا اعلا جہلو جالو او اعلا جہلو د دوارو بنیاد یو بنیاد د دوارو یو هغه و د مخلوق په کمالاتو دوکا کېدل د دوارو مدار یو شرک او الہاد د یو ځای نه پیدا کېدل چاغو په مظاهر دوکا کېدل د مخلوق په کمالاتو دوکا کېدل خو شرک داوا چا د خاص خلقو د خاص کمالاتو نه دوکا کېدلو د خاص مخلوق نه هر نه دا غي د خاص کمالاتو نه دار کمال نام نا پاغی دوکا کیدل داغی نا شرک پیدا شو آمنگا ویلو چلکا یاد سطورونا یاد انبیاء و لیاء تا خاص و کمالات و دا خاص مخلوق پاغی دوکا شو نو شرک مبتلا شو نو الله ته ناراضه زګا لار کې مخلوق باندې افتو شو نو مخلوق په کمال دوکا شو داغه په عبادت او داغه په حکومت کې افتو شو نو الله ته پاتې شو او الہاد اغل اسباب مؤثر به ذات ګڼلو کدی اسبابو کی جسو دی آده مخلوق کی جسو دی نو داد چاو ورکڑیشوی ندی داد چاو ورکڑیشوی ندی بلکه داد کمدنو دا دی خپل دی دی اسبابو کی ست تاثیر شپروت تی دار دی اسبابو خپل لی دابا کی چا اچاول ندی دا غیر دواجی نائی دا اللہ نے انکارو کو دا اللہ نے قدرت نے انکارو کو نو دا دا اسبابو مؤثریت او دا اسبابو تاثیر ذاتی دا اسبابو چه کمدنو تاثیر ذاتی دا مؤثر بے ذات گنل دا الہادو دا الہاد بنیادو نو بس پدی کی لگیا شو پدی اسبابو کی دا اسبابو پا حاصل اولو کی دا اسبابو استعمال اولو کی پدی کی اختر شو نو اللہ تینا پاتی شو نو دا اللہ رب العزت مخیتا اغا اسباب دیوال شو اغا اسباب دیوال شو قرآن کریم ابتدا کی داس جملہ راوڑا چوم دا شرک علاجو اوم دا الہاد علاجو اوم دا شرک علاجو اوم چه کمدنو دا الہاد علاجو نا ابتدا اکڑا دا قرآن دا الحمدللہ نا چریچا پا مظہر باندی مدو ککے گا پدے مظاہر و مدو ککے گا اور چاپ کمالات باندے مدو ککے گا زکا ہر چبینم در جہاں غیر تو نیس یا تو یا خوی تو یا بوی تو ہر چبینم در جہاں غیر تو نیس پدی دنیا کے چیار ستا گورم استان علاوہ سنشتا یا تو یا خوی تو یا بوی تو بس یا جے کمدن استا صفت تے یا استا قدرت او استا کمال لے دا طول کائنات دا دا اللہ رب العزتو نا الحمدللہ راڑو دا دویم تعلیم بندتا چھ قولو الحمدللہ رب العالمین او آئی تاسو چه الحمد لله رب العالمين صفاتنا و کمالنا دا اللہ دی حدیث کم راغلیو چه سبحان اللہ نصف المیزان والحمد لله تملؤه لا سبحان اللہ نصف المیزان سبحان اللہ چدا نو دا دا میزان نصف دے دا دا میزان نصف دے والحمدللہ اتملعو او الحمدللہ چی دے نو آغا دا تلہ ڈکئی تلہ چی کمدنو ڈکئی زکا حمد مستلزم تسبیل رہو چه کمالونو ټول د الله شو په کمالونو کې یو کمال دا دی چې الله بدای بونو نه پاکي په کمالونو کې یو کمال دا دی چې الله بدای بونو نه پاکي او نقصانونو نه پاکي نو تسبیح سدا تحمید حمد دا مستلزم تسبیح لرو نو قرآن کریم پدی جملہ بانے چی کمدنو شورو کو درے بندہ چی معرفت دا اللہ کی نو دا اللہ معرفت زمان دا معرفت پشان ندے من چی دا یومل پی جنگلو کو نو بقام قبیلہ او نسب باندې یو بل پی جنگلو کو قام قبیلہ او په نسب باندې د یو بل پی جنگلو کو دا الله پی جنگلو دا څنګه دا دا الله رب العزت پی جنگلو هغه په صفاتو باندې کیږي دا اللہ پی جنگلو پا صفاتو کی گی و الحمدللہ ابتدا کے راوڑو شیعہ بندہ اللہ پی جنی دا اللہ پا کمالاتو او دا اللہ پا صفاتو بے پی جنی درے مواجہ دادا بندہ دا اللہ نا فیض حاصل ای بندہ چھ دے دا الله رب العزت نا فیض حاصل ای فائدہ حاصل ای و بنده چې دا الله نا فائدہ حاصل ای نا دا فائدی حاصل اولو طریقہ اغا صفات دا الله دی اغا دے کمدنو صفات دا الله دی دا الله رب العزت پر صفاتو دا الله رب العزت نا فائدہ غستل کیږي نو القاب خداوندی کمالات دا الله رب العزت ابتدا کې زکا حاصل ای زکا ذکر کئی چه بنده دا الله نا حصول کئی په ذریعہ دا صفات و کمالات و بکئی بل ادادا چه بنده با دا اللہ سرا تعلق جو ڈولو لراغلے دے بنده دی لراغلے دے چه دا اللہ رب العزت سرا تعلق جوڑ کی تعلق دا اللہ سرا جوڑ کی تعلق پا کمالات جوڑی گی پا کمالات جوڑی گی چه بانده دا اومنی چه کمالات طول دا اللہ دی نو کمالات و طرف تا سڑم اعلان کئی بانده دا اومنی چه احسانات طول دا اللہ دی نو احسانات و محسن طرف تا ذہن اعلان کئی الانسانو عبد الاحسانی انسان دے احسان غلام دے حضار شاولی اللہ رحمہ اللہ ذکر گئی قید المحبت اوسقو من قید الحدید قید المحبت اوسقو من قید الحدید دا محبت قید چی دے اتڑن دا د اوس پنې د زنجیرونو د تړون نه سخته دا غې نه سخته چې په مینا او په احساناتو یو تړي نو الله سره چې تعلق جوړیږي دا په صفاتو او په کمالاتو د الله جوړېدو نو دا باندې اولنۍ تعلیم ورکړي چې دا عقیده ولاره منګ او تاسو وایو کتابونو کې چې ظاهر د دې جملې هغه چې دینو انشاء ده خبر ده خو حقیقت کې دا انشاء ده تعالی رحم الله تعالی یو ځای کې ذکر کړی دی چې قران مجید کې ټول چې سدي ظاهر کې دا اخبارات کاری ظاهر کې دا اخبارات کاری خو په حقیقت کې دا ټول انشاء ده سمنګ تا عوامر ذکر کوي حسن واهي حسن په زمند اخباراتو کې راوړي خدا ټول چي دي دا انشاءات دي نو دا جمله مونږ وایو دا چې کمندونو مونږ وایو الحمدللہ چه دا خبریه دا خو مانا الامر مانا امر دے مطلب دا عقیده لری دا عقیده لری چه کمالات صرف او صرف دا اللہ دی و دا تعلیم دے بندگانو تا بندگانو تا دا تلقین دے و تعلیم چه عقیده داو لرئی چه کمالات چس دی نا صرف او صرف دا اللہ دی چه کل دا اعتقاد کلک شو او دا مضبوط شو دا مضبوط شو نو بنده با دا مظهر نا متاثر نشی بنده با چه کمدنو دا مخلوق نا مجبور نشی داغه توجه به صرف او صرف یک یواز الله تعالی یواز الله تعالی هدی و جنای قران کریم په ابتدا کې دا جمله راوړه چې الحمدلله صفاتونه د کمال او د خدای توب چي دي او ټول کمالات چي دي نو صرف او صرف د یو الله دی واخر دا لکه تقریبا وکړه ما ځګره پورې ما خاوه